Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusûlü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allahum salli alâ sallam ve alâ âlihi ve sahbihi sallam sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallam sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allahum salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sallam euzü billâhi s-semî'ül alîm mineşşeytânirracîm Rabbi euzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve euzü bike rabben yahdurûn بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربّمّ تبارك وتعالى bu mübarek gecede kendi rızası için başka bir niyet avaz garaz taşımadan sırf onun yolunda ilim meclisinde buluşmak üzere gelen sizlerin bu mübarek gecedeki hayırlı muratlarınızı, hayırlı muratlarımızı ihsan eylesin. Amin. Amin. En mühimi de Rabbim ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. Amin. Bu harekette, operasyonda fazl-ı keremiyle Siyonistlerin, Amerika'nın, PKK-PYD'lerin oyunlarını iptal eylesin. Amin. Amin. Görüyorsunuz, biz diyorduk ki bu IŞİD'de Müslümanlıkla bir şeyle alakası yok. Yani PKK ile bir oldular. Dinsiz Marksist, Leninistlerle bir oldular. Müslümanlarla savaşıyorlar. Nasıl hep meydana çıkıyor bunları, kafirlerin kurdukları. Bunlar hiç daha böyle anlaşılmıyorken biz bunları söyledik. Hatta duyanlar da şaşırdılar ya, bunlar şeriatçı adam, Müslüman adam, niye böyle hoca konuşuyor? Niye böyle konuşuyor? Bak nasıl çıktı gavurlarla beraber oldukları, kafirlerin onları korudukları, kolladıkları, işleri güçleri Müslümanlara saldırdıkları. Dün Şeyh Zekeriya Efendi geldi işte, eski Elbap müftüsü burada, Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin dostlarından, babası da büyük şeyhdi, kendi de 80 yaşında zaten. Gelmek istedi bana. Urfa'dan gelmişti falan. Onun damadı da var. Ya diyor, ben diyor tır sofiyim diye, tarikat ehliyim diye. Yani bu tasavvufçu bu diye. IŞİD diyor, benim işte evimi işgal etti diyor. Beni hapsetti diyor. 55 gün hapiste kaldım diyor ondan sonra. Zor kaçtım. Bütün kitaplarım diyor. Orada kaldı diyor mesela. Ya o adam tasavvuf ne de zikirdir. Zikir eden adamı gavur diye, şirk diye. Kalktılar diyor, evimi, yurdumu hepsini işgal ettiler diyor. Yani hepsi bir olmuşlar. Bütün kafirler, el-küfr milletün vahide, küfür tek millet olarak efendim Müslümanlarla uğraşıyorlar. Onun için bu Afrin operasyonu çok önemli. Oradan Membic'e geçilmesi lazım. İnşallah Elbap'a kadar, yani şöyle Müslümanlar bir sıkıntı görmeden, PKK, IŞİD, MIŞİD belasına uğramadan rahatlıkla evlerine, ocaklarına dönebilseler, hem muhacirler hayırlar ucu ederler. Efendim, onların da vatanlarıdır insanı. Bülbülü şeye koy, altından kafese koysan, neyse kuşu, illa vatanım der. Onun için onlar da mutlaka yerlerini, yurtlarını isterler, özlerler ama güvenlik yok, bir şey yok. Şöyle ateşin içine nasıl gidecekler ya? Onun için bu çok önemlidir. Bu hususta dualara devam edeceğiz. Ben sabah pek gelemiyorum buraya, gelemeyebilirim. Şimdi sohbet olduğu için bu gece geldim. Sabah 7'de inşallah bizde 14 secdeleri size Facebook'tan verilecek inşallah. Ben durduğum yerden, tefsirden yapacağız inşallah. Dualara da amin dersiniz inşallah. Efendim, radyodan da şeyden de verirler duayı. Siz de 7'de secdeleri yaparız. Secdelerden sonra dualar yaparız inşallah. Bu operasyon bitene kadar şimdi kendi dertlerimize düşmeyelim de bir an evvel bunun hayırla tamamlanması için secdelere, 14 secdelere devam edelim inşallah. Tabi şehitler ol diyor. Elhamdülillah. Yani çok büyük bir efendim zarar ziyan olmadan PKK kaçıyor. İşte Amerika'dan yardım istiyor. Amerika'da yardım edemem diyor falan. Şimdi biz bu kadar senede güvenlikli bölge istedik. Kabul etmediler. Şimdi kendileri teklif ediyor. O zaman 30 kilometre şey olsun. Bari güvenlikli olsun. Neden? Çünkü PYD'ye diyecekler çıkın oradan. Onlar ölmesin diye. PKK'cılar ölmesin diye Amerika şimdi böyle bir teklif getirmeye çalışıyor. Allah hilelerini iptal eylesin. Amin. Amin. Ama inşallah böyle bu 20-30 kilometreyle olacak iş değil. İleri gidip de yani tamamen bir özgür alanlar, insanlara güvenlikli alanlar açılana kadar ilerlemek lazım diye yani akıl sahipleri böyle düşünüyor. İstişareler böyle geliyor. Allah Teala hükümetimize de devletimize de bu hususta en hayırlı kararları aldırsın ve uygulamalarını nasip eylesin. Amin. Amin. Şehitlerimize gargayı gargayı rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Herhalde 3-4 tane Türk askerinden var. 4-5 tane Özgür Suriye ordusundan var. Yani 8 kadar. Ben öyle haberim 8 kadar. Efendim Allah artmasından muhafaza eylesin. Amin. Ve isimleri varsa burada da onları da okuyalım. Ali Taştepe, Hilmi Öz, Ferruh Kulaoğlu, Durmuş Tek, Yüksel Kaptan, Yılmaz Özden, Musa Özalkan, Oğuz Kağan Usta, Afrin. Bunlar üçü Afrin'den. Geri kalan bir çığ düştü. Çığın altında şehit oldular. İşte kader. Kader. Adamlar da dün kiliste camide namaz kılarken attılar roket gavur dinsiz kitapsızlar. Tam namaz saatini kolladılar. Millet camide diye attılar yani. Kitapsızlar. İşte bir Suriyeli, bir Türk orada da camide, namazda şehit oldular mesela. Yani onun için kader nerede ecel gelir yazıldıysa o şaşmaz yani. Camide de gelir, yolda da gelir, çığ altında da gelir. Onun için savaş adamı öldürmez. Yani harp adamı öldürmez. Hastalık da adamı öldürmez. Yani öldüren ancak Allah'tır. Celle Celaluhu ve Allah'ın kaderidir ve ecelidir. Bu bakımdan biz buna iman etmişiz. Ama tedbir almak lazım. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Tedbirinizi alın buyuruyor ayet-i kerimede. Bu itibarla efendim şehitlerimiz tabii fazla oldu. Musa Özalkan, Oğuz Kağan Usta, Mehmet Murat Dağı bunlar Afrin'deki üç tane efendim şehitlerimiz. Geri kalan, şey altına kalan askerler şehitlerimiz. 9 tane şehidimiz var. Ondan sonra efendim Özgür Suriye ordusundan da 4-5 tane şehidimiz var. Onlar da Allah razı olsun bu memlekete vefa borçlarını ödemek için bu memleket, bu millet onlara kucak açtı, onları muhacir etti. 4 milyon muhacire bakıyor. Onlar da görüyorsunuz askerlik şubelerine falan biz de gidelim diye gönüllü gidiyorlar gençler. O bakımdan onların da şehitleri bizim şehitlerimizdir. Dava aynı davadır. Dava Müslümanların hürriyetidir, özgürlüğüdür, vatanlarımızın muhafazasıdır. Bu itibarla onlarla da beraber hepsi için buyurun şehadetlerimizi gönderelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rab, naaşları bulunamayan iki askerimizin naaşına ulaşılamadı hali hazırda. Bu naaşına ulaşılamamak da ölümden daha zor bir şey. Yani hiç olmasa annesi, babası, akrabası mezarına gitmek istese mezarı yok. İki tane naaşına ulaşılamadı. Kurban olduğum Allahümme Rabbena İnneke cami'un nas yevmin la raybe fi innallah la yuhliful mi'ad. İcma beyne ve beyne dâlletim. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Kurban olduğum Allah'ım. Bütün kayıpları bulduransın. Bütün alemleri mahşerde cem edeceksin. Sen sözünü bozmazsın. İstediğin zaman buldurursun. bu şehitlerimiz, iki şehidimizin naaşını da en yakın zamanda ordumuzun bulmasını nasip eyle. Amin. Ve cenazelerin sahiplerine teslim eyle. Ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi Hayder ve Lale Gül ailesi olarak tüm şehitler için, tabi özellikle bu son zamandaki şühedamız için, daha da geriden geliyor şehitlerimiz için, 10 bin hatim kampanyası başlatmışlar. 10 bin hatim ne zamana kadar okunacak? 17 Mart'a kadar. 17 Mart ne oluyor? Çanakkale mi oluyor? He? İşte tamam, 17 Mart'a kadar 10 bin hatmi şerif, işte geri kalan ne okuyabilirseniz, Yasin Şerif, Kelime-i Tevhid, Salavat-ı Şerifeler ve zikirler yapılsın inşallah. Çanakkale gününde de önümüzde az kaldı yani. Değil mi? 2 ay kalmadı. O zamana kadar bunlar toparlansın ve yani isteyenler 0212 923 1923. Bu numara yani yazdırıyorsunuz ya mesela şu kadar okunmuştur. Tabii okuyanlar hani 10 bin hatme ulaşılmaz diye bir hedef konmuştur. Bu hayırlarda yarışın buyuruluyor. Teşvikte fayda vardır. Teşvikte fayda vardır. Allah Teala kimin ne okuduğunu biliyor ama insanlara da bir kıpırdatırsan boş durmuyorlar. Bir şeyler okuyorlar işte. Heves ediyorlar. Hem kendileri kazanıyorlar, zikrediyorlar, Kur'an okuyorlar. Hem de geçmişten ruhlarına gidiyor. Özellikle şehitler için bu niyet ediliyor inşallah. 0212 alan koduyla 923 1923 efendim Çanakkale'de bu dualar yapılacak. Bu hatimlerin duaları Çanakkale'de yapılacak. Benim sağlığım el verirse gider miyim? Allah bilir. Benim sağlığım her zaman el vermiyor. Ama gidemesem de duayı canlı yayına katılacağım ve Çanakkale'de yapılacak o merasimde şehitlerimizin başında yapılacak merasimde dualar yapacağız. Siz de artık gidersiniz, kalırsanız, nerede olursanız efendim aminlerle katılacağız inşallah. Ve böylece bu hatim kampanyasında sizlere duyuruyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala fazl-ı keremiyle, ihlas ile, kusursuz küsursuz, mümkün mertebe düzgün okumak nasip eylesin. Ve şehitlerimizin ruhuna hediye ettiğimiz vakitte onların ruhunu şad eyleyip şefaatlerine ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kayıkçı Halit Efendi vefat etti. Kayıkçı derdik ona, yaşlı. Geçen hafta unutturdular bana. Tabii ben ilan etmiştim size İsmail Ağa'da kalktığına. Ben geç haber alıyorum. İşte biraz da gece uyumadığımdan yetişemiyorum bazı öğlende olunca cenazelere falan. Allah rahmet etsin mübarek adam. Ben çocukluğumdan beri yani 8-10 yaşlarımdan beri biz Emre Arif'a giderdik. O da şey yapardı. Bizle beni götürürdü yani. Aynı minibüste giderdik. Şakir Hoca'la falan. O şimdi tabii da 80 yaşlarında olmuştu rahmetli. Gözü de arızalıydı biraz. Sonra hapishaneye gelmiş. Gözünden geçememişti. Gözünden geçemeyince sokmadılar onu falan. Ondan sonra çıktım yine geldi. Geçen gün bize sabah namazına geldi. Mübarek işte laniden vefat. İşi gücü emri bir maruf yapmak. Ölene kadar her gece hakkı söylemek. Emri maruf, nasihat, vaaz, iyiliği emretmek, kötülükten ney etmek. Hizmetine devam etti. Allah kendisine garık garık rahmet eylesin. Amin. Kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Allah'ım amin. Ya Rabbel Alemin. Sonra Demirci Ali Rıza Efendi eski ihvandan o vefat etti yine bu hafta. O da derslerini yapardı. Derslerini yapmadan kalkmaz camiden sabah. Efendi Hazretleri işte onun rüyasına bir sabah geç geldik. Emri bil maruftan dedi. Anadolu'ya çok giderdi. Geç gelince çok yorgun olduk, işrağı bekledik. İşraktan sonra mektubat okuyamadık de. Mektubat okuyamayınca Fuali Zahir Efendi gördü ki caminin İsmail Ağa'nın şey kapısından, caddeye bakan kapısından bir zat içeri girdi. O da şadırvanda duruyordu. Geldi. Nerede bu caminin İmam Mahmud? Niye mektubat okunmadı bugün dedi. O da tanımadı etmedi. Kimsiniz dedi. Ben İmam-ı Rabbani dedi. Öyle rüya görmüştü. Sonra onu efendiye anlatmış tabii. Ben tabii onun rüyasını kendinden dinlemedim. Efendi Hazretleri bunu kürsülerden defaat ile anlattı. Artık yani böyle cenaze olsa ne olsa olsun Efendi Hazretleri bir sabah mektubatı bıraktırmazdı. İmam-ı Rabbani Hazretleri takip ediyor bu işi diye yani. Onun da öyle bir zuhuratı var idi. Sonra onun abisi Alaaddin Efendi vefat etmiş. Ondan haberim geç oldu herhalde. Ben neredeydim? O bak birkaç aylar olmuş. O da çok çocukluğumda bir, hakikaten bize iyi davrananlardan Alaaddin Efendi. İyi davranmak. Çok mühim. Çok mühim. Biz tabii çocukluktan beri cemaat içinde büyüdüğümüz için bir güler yüzün sadaka olması, Müslüman kardeşinin yüzüne güler yüzle bakman sadakadır hadis-i şerifi. La tehkiranne bi marufin mülemen telka ehâke bi veçin talikin. İyiliği hakir görme. Yani bundan ne olur? Bundan iyilik mi olur deme. Müslümana güler yüzle şöyle bir efendim muamelede bulunsan, tebessümle baksan o da büyük bir iyiliktir, maruftur. Yarın ahirette ondan da kazanabilirsin. Hadis-i şerifi hakikaten çok önemli. Yani insanlar birbirine böyle kendi kafaları karışık olsa da, kendi meşgaleleri, sıkıntıları olsa da Müslümanlara yansıtmamalı. Şimdi yüzünü astığı vakit, suratını astığı vakit, birbirine böyle bir baktığı vakit, o kendi derdinden dolayı öyle olsa bile adam bana niye şimdi böyle baktı diye evhamlanabiliyor. Gençler oluyor, çocuklar oluyor, işte efendim cemaat arasında oluyor, işte hac yolculuğu, umre yolculuğu gibi yerlerde oluyor. Müslümanlar birçok vesilelerle cemaat halinde bir araya geliyorlar Müslümanlar. Bayramıdır, cumasıdır, namazlarıdır, cemaatleridir. Bir de tasavvuf ehli tabii daha çok hatmi şeriflerde buluşuyor, tekkelerde buluşuyor, medreselerde, ders sokağında buluşuyor. İnsanlara güler yüz, sert olmamak. Yani benim kendim derdim var canım, ben sana yapmadım. Ya bana yapmadın ama işte benim de içime şeytan diyor ki bu adam işte seni sevmiyor, senden mutsuz oluyor, huzursuz oluyor, seni gördü, rahatsız oldu gibi. Evham yani bu. Fakat ne olursa olsun, kısa süreli bile olsa senin içine, karşı tarafın içine bir sıkıntı bırakıyor. Onun için ne buyuruyor hadis-i şerifte? Müslümanın yüzüne bakman sadakadır. Güler yüzle bakman, tebessüm sadakadır. Tebessüm niye sadaka olsun? Cebinden para mı çıktı yani? Ama işte insanlar öyle ki, bazısı parasını esirgemiyor, güler yüzünü esirgiyor. Yardım yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama insanlara böyle... Ya böyle şeyler iyi değil. Yani ben mesela çocukluğumdan bende kalan intibalar, kimi insanlar hakkında sert görünümlü falan bakıştı falan, onlardan içimize ne gelmiş? Sol korku, sıkıntı gelmiş. Çocukuz, 10 yaşında. Ama şimdi bazı insanlar nasılsın, iyi misin yapmış, güler yüzle, tebessümle yaklaşmış. Hele çocukken bunlar daha hissediliyor. Bak onlar kafamda 40 sene geçmiş, 45 sene geçmiş. İyi bir, olumlu bir şey bırakmış. Onun için tabii ki hak var, hukuk var. Cemaatla ilgili meselelerde yani namazdaki cemaat, bunlar çok önemli ya. Safta bir araya gelmek, safları sıklaştırırken bile, yani insanlar itmemek, kalkmamak, işte efendim yer vermek, sıkıştırmak, buyurun demek, işte safa geldiğin zaman da böyle ters bakıp ne sıkıştırdın bizi gibi bakmamak, bunlar çok önemli Müslümanlar arasında. Ama şimdi tabii saflar larç olduğu için, kalpler darmadağın olduğu için saflar da ileri geri oluyor. Saf aranında da işte biri bir sıkıştırayım dese sünnet yerine gelsin diye herkes ona ters bakıyor falan falan. Yani bunlar da ne yapıyor? İnsanları yaralıyor. Münker şeyler oluyor. Onun için maruf deyip geçme. Maruf bir Müslümana güler yüzle muamele dahi maruftur. Hakir görme, her iyilik ahirette mizana konacaktır buyuruyor. Bunlar önemli şeyler. İşte onun için Halit amcamız, Alaaddin abimiz, efendim Ali Zah Efendi daha işte İhvan'dan vefat edenler, kimisinin haberi geliyor, kimisi tabii herkesi tanıyamam ama eskileri tanıyabiliyorum, yenilerini çoğunu tanıyamıyorum. Onlar da ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, fazl-ı kereminle hediyelerimizi kabul eyle. Ruhlarına hediyeledik, vasıl eyle. Seyyiatları vardır, mutlaka kuldurlar. Mahveyle, hasenata tebdil eyle. Efendi Hazretlerimize bağlılıkları, bu tasavvufa intisapları, zikirleri, emni harfları, her bir ellerinin salih amellerini kendilerine kabirlerinde en iyis ve yoldaş eyle. Geride bıraktıkları ailelerine, çocuklarına sabrı cemil, ecri cezil ve onların yolunda ehl-i sünnet üzere yaşayıp bu yolda ölmek nasip müyesser eyle. Amin. Amin. İtikad dersini şimdi programlar birbirine girmiş diye cumaya aldık. Yani dün şey olmadı çarşamba. Ya yarın akşam itikad dersi olacak. Saat 8.30'da. Akşam 20.30'da. Efendim itikad dersi yarın olacak inşallah. Bundan sonra cumalar oluyor. Perşembe biz zaten burada. Efendim bu şekilde devam edeceğiz. Allah'ım sıhhatü afiyetle cümlemize bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Bunları da duyurduktan sonra başlıyorum. Şifa Şerif'ten kaldığımız yerden evvela bereket olsun diye ibarelerimizi okuyalım inşallah. Şifa olsun, deva olsun. Maddi manevi sıkıntılarımıza ferec olsun, ferah olsun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddesena Ebu'l-Velid İbnül Avvadil Fakihu Rahimeullahu Teala bi kıraati aleyh fi menzilihi bi kurbubete senete seb'in ve kamsimiyeti. Kale haddesena Ebu Ali'in il hafizu. Haddesena Ebu Umar'a. Haddesena İbnü Abdil Mü'mini. Haddesena İbnü Dâsete. Haddesena Ebu Davud'a. Haddesena Ebu Bekir'in İbnü Ebi Şeybete. حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس جلس ففي حديث عمر رضي الله تعالى عنه صلى الله أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان في عقلها شيء جاءت فقالت إن لي إليك حاجة قال اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك قال فجلست فجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد فكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف قال وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهانة السخنة فيجيب قال وحج صلى الله تعالى عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعل حجا لا رياء فيه ولا سمعة هذا وقد فتحت عليه الأرض واهدى في حجه ذلك 100 بدنة صلى الله تعالى عليه وسلم فلما فتحت قدر إن شاء الله okuduğum yere kadar gelmeyi Allah nasip eylesin. Yani okuduğum ibareye kadar manayı da bitiririz inşallah. Böyle böyle derslerimizi bitiririz. İnşallah Rahman. Bahsimiz neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevazuydu, değil mi? Faslımız ondan bahsediyordu. Biz de şimdi ondan bahsedeceğiz. Mana vererek devam edeceğiz. Gazi Önyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif sahibi Haddesena ile bunu rivayet ediyor. Haddesena ile ne demek? Yani Ebu Umame radıyallahu anh sahabe-i kiramdan onun anlattığı bir şeyi anlatacak. Fakat onu anlatana kadar kendisiyle arasında bulunan ravilerin isimlerini zikrediyor. Sene efendim 507'de. Hicri sene 507. Şimdi kaçtayız? 1439'dayız. 507 senesi Kurtuba'da Allah Teala tekrar Müslümanlara iade eylesin. Endülüs İslam Devleti'nin merkezi Kurtuba. O zamanlar tabii Endülüs İslam Devleti var. Kazı Yaz Hazretleri de efendim Kurtuba'ya gitmiş. Kurtuba'da yani zaten şeye yakındı. Oraya o tarafın şeyidir yani. Fas, Merakeş tarafları. Oradan geçişleri var Endülüs'e. Kendisi de Endülüs'te de bulundu yani. Kazı Yaz Hazretleri de bulundu oralarda. Okumuştur, okutmuştur. Oraya gittim diyor. Haddesena bize haber verdi. Yani hadis rivayet etti. Kim? El-Fakih Ebu'l-Velid. Fakih Ebu'l-Velid Hazretleri. İbnül Avvad. Efendim. Avvad'ın oğlu. Babasının adını söylüyor. Fakih Ebu'l-Velid İbnül Avvad. Evet. El-Fakihi. Herhalde o babası da fakihtir. Onun oğlu Fakih Ebu'l-Velid bize haber verdi. Bir kıraati ben benim okumamla aleyh kendisine. Yani ben hadisi okuyorum kitaptan. Ben okuyunca o da dinlemek suretiyle icazet veriyor. Yani şöyle ki ben diyor bu hadisi felandan aldım. Şimdi sırayla sayacak isimlerini. Salihlerin, hadis ehlinin, rivayet ehlinin isimleri anıldığı yerlerde rahmet yağar. Rabbim bu meclisimize de rahmetlerini, bereketlerini bu mübarek muhaddislerin, ravilerin isimlerinin okunması hasebiyle salihlerin anıldığı yerlere yağdırdığı rahmetlerden bizi de hissedar eylesin. Amin. Bi kıraati aleyh ben kendisine okudum. Fi menzili evinde. Nerede? Bi kurtubete. Kurtuba'da. Senete seb'in ve kamsimiyetin sene 507'de. Bu hadisi diyor. Ben onu okudum. O da dinlemek suretiyle bana icazet verdi bu hadisten yani. Kale dedi ki o haddesena bize bu hadisi nakletti. Ebu Ali'nin hafızı. Evet. Hafız Ebu Ali bu hadisi bize nakletti. Şimdi burada hafız deyince ne anlaşılıyor? Öyle yani Kur'an'ı ezberleyen şimdi de dolu hafız var. Maalesef dünyada şu anda o dönemdeki kalitede bir hadis hafızı var mı? Yok. Bir hadis hafızı şu anda dünyada bu kalitede yani. Çünkü 600 bin hadis biliyorlar. En azından 100 bin hadisten aşağı asla kurtarmıyor. Hadis hafızı olmak için zaten fıkıh falan fetva vermek için 400 bin hadis bile yetmez dedi Ahmed İbn Hanbel. 500 bin de idare eder dedi yani. 500 bin hadis bazı hadisler biliyorsunuz. Bir sayfa iki sayfa uzun. Ravileriyle beraber bir de ravilerin halleriyle beraber falan hepsini ezbere bilecek. Ondan sonra da sen onu imtihan etsen, şaşırtmaya kalksan da ne yapmayacak? Şaşmayacak. Efendim ne yaptılar? İmam Bukhari Hazretleri işte Bağdat'a mı gitmişti, ne olmuştu? Dur dediler, bu çok büyük hadis hafızı madem, biz buna bir iş edelim dediler. 100 tane hadisin ravilerinden birini öbürüne, öbürünü öbürüne, öbürüne karma karışık çorba ettiler. Yani buradaki ravileri öbürüne, öbüründeki 100 tane hadis. Burada en az 4-5 tane adam ismi söylense, ne eder bu? 400-500 isim eder. Bu isimlerin şimdi oradan Ebu şeyi çıkartıyor bir raviyi. Ta öbür 30. hadisteki raviyi buna koyuyor. Anladın mı sen? Kimsenin altından çıkacağı iş değil. Orada hadisini altın üstüne getiriyor. Birinde senediyle oynuyor. Birinde lafzıyla oynuyor. Şununla oynuyor. Bunu 100 tane hadisi türlü türlü değiştirdiler. Ondan sonra size hadis-i şerif rivayet edeceğiz, okuyacağız. Bize işte icazet verin veyahut da bu hadis doğru mudur falan filan. Dedi, okuyayım bakalım. Şimdilik okudular. Bir şey demedi. Bunlar da dediler, görüyor musun ya? Yuttu dediler. Lan ne yuttu? Sen yuttun. Ondan sonra, tamam devam edin bakalım dedi. Yüzünü de dinledi. Bunlar da zannettiler ki hemen, ne oluyor falan. Hemen itiraz edecek zannettiler. Herkes benim gibi atlamaz ki. Ondan sonra bekledi, bekledi. Yüzünü de dinledi. Ha, birinci hadis-i şerife gelince senedinde şunu fazla koydunuz, şunu eksik koydunuz, lafzını altını ettiniz, üstünü değiştirdiniz. Onun senedi şöyle böyle. Yüzünü de tek tek düzelterek. Dediler sen müminlerin emirisin. Hadiste emirul müminin sensin. Daha itiraz yok, bitti. E kolay mı Buhari oluyor adam? Değil mi? E onun için ama işte İslamoğlu kalkıyor Buhari'ye çok büyük düşmanlık ediyor. Niye? E sermayesiz. İmam Buhari'de çok sermaye var. Sermayesizler sermayelilere her zaman düşman oluyor. Bir de yani işte kafanı dağa çarpmakla dağ hissetmez bile ya. Dağ hisseder mi senin kafanı? Uludağ kafayı çatıyorsun. Buhari kim? Sen kimsin? Şimdi bunlar hadis hafızları. Yani en azından yani 100.000'den aşağı mümkün değil. 100.000 yahu 40 hadis yazdık. Bakalım 40 ay sonra soracağız yani. Ayda bir hadis ezberleyebildiniz mi? 40 hadisten kaç kişi 40 hadisi ezberledim diyecek ya. Kaç kişi yani? Hadi ezberle. Göreyim seni ya. 100.000'den bahsediyoruz. Bir de biz burada Anebi Hüreyret ediyoruz. Geçiyoruz. Bir de bunu Anebi Hüreyret eden gerisi var. Nasıl? Bak Kazı Yaz Hazretleri şimdi arada kaç tane sayıyor? Şimdi Fakih Ebul Velid İbn-i Avvat dedi. Bir. İki, o ne dedi? Ebu Ali'l Hafız. İkinci ravisi. Ben ondan, o ondan. Hatta sana o dedi bize bu hadisi nakletti Ebu Ömer. Ebu Ömer nakletti. Ebu Ömer kim? Ebu Ömer çok büyük allame-i cihan. Ebu Ömer deyince tabii siz belki tabii tanımıyorsunuz ama belki İbn Abdilber deyince tanırsınız. İbn Abdilber Maliki ulemasının fukahasının en büyüklerinden. İşte El İstizkar diye kitabı var, Et Temhid diye kitabı var. 20 cilt, 30 cilt. Çok büyük ilimlere ondan sonra sahabe tabakat hakkında, fıkıh hakkında, hadis hakkında hani Maliki de merci yani Maliki mezhebinde. Bu, o bize haber verdi. Üçüncü ravisi. O ne diyor? Haddesene abi sen haklet İbn Abdülmümin. Efendim İbn Abdülmümin. Ebu Muhammed Abdillah Hazretleri. O ne diyor? Haddesene abi bize haber verdi. İbn-i Dâse'te. İbn-i Dâse Ebu Bekir bin Muhammed bin Bekir. Bunlar hep evvelce kendileri hakkında bilgi verilmiş. Yani Şifa Şerif'in başından beri gelirken bunu isimleri geçtiği yerlerde konuşmuşuz. Haddesene o diyor bize haber ver kim? Ebu Davud'e. Siz şimdi buraya kadar bir şey tanımadınız. Ebu Davud deyince biraz tanış geldi mi? Ha, tanış geldi değil mi Ebu Davud? Ebu Davud Hazretleri, Sünen 6 Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud'a haber verdi. Haddesena o diyor, o bize haber verdi. Kim? Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe'te. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe, İbni Ebi Şeybe'yi de duymuşsunuzdur. Benim kitaplarımda, kaynaklarda geçer. He? İbni Ebi Şeybe. Kitabının adı ne? Hadis kitabının, onun derlediği kitabın, yani başka eserleri de olabilir de bizim kaynak olarak verdiğimiz kim? Adı ne kitabının? İbn-i Ebi Şeyben kitabının adı? El Musannef. Musannef diye geçiyor. El Musannef kaynaklarda El Musannef diye geçiyor. Ebu Davud'un kitabının adı ne? Ebu Davud. Değil mi? Ebu Davud'un kitabının adı ne? Ebu Davud işte. Değil işte. Ebu Davud'un kitabının adı ne? Es-Sünen. He? Es-Sünen. Buhari'nin kitabının adı ne? Buhari. Olur mu Buhari? Buhari adamın adı, şeyi, künyesi, lakabı diyelim. Buhari'nin kitabının adı ne? El-Cami'u-Sahih. Anladın? Şimdi dua kitabının yeni hazırlandığında bunların hepsine onu da yaptık. Yani Ebu Davud deyip geçmedik. Ebu Davud virgül Es-Sünen kitabının adında. Çünkü neden? Ebu Davud'un başka kitapları da var, anladın mı? Her Ebu Davud'u da Kütüb-i Sitte'den zannetme. İşte Bukhari diyorsun. Bukhari deyip geçersen ne zannedecek adam? Sahih Bukhari zannedecek. Halbuki Bukhari'nin başka kitapları da var. Et-Tarihul Kebir'i var. Et-Tarihul Kebir. El-Edebül Müfret. Şimdi bunun ismini yazmadığın zaman sadece Bukhari dersen ne oluyor? Herkes Sahih Bukhari'deki o meşhur Bukhari hadis kitabında. Ama onun başka yazdığı kitaplar da var. O zaman onlarla karışıyor. Onun için kendi ismini de. Yani ben bu hadis işinde bana itiraz edenler beni mal sahibi yaptılar. Kötü komşu adamı mal sahibi yapar. Ben de deşe deşe deşe adamın gözüne yarım sayfa kaynak sokuyorum. Adam hala cübbeli diyor, hadis uyduruyor diyorum. Allah size lanet eylesin. Amin. Hadis uyduran cehennemde yerini hazırlasın. Hadis uydurmak kadar büyük günah var mıdır ya? Ama bu iftirayı yapmak kadar da büyük günah olamaz. Allah'a havale etmişim o. O zalimleri. Belalarını bulurlar dünya ahirette. İftira kolay bir şey midir yani? Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira etme iftirası. Allah Allah. Bunu yedirirler mi adama ya? Kabrinde hop hop hoplatırlar adamı. İftira çok kötü bir şey. Hiçbir Müslümana öldürmek gibidir yani. Silah çekip öldür dahi. Ama yaptılar bu iftirayı bana biliyorsunuz işte. İsimleri lazım değil. Bu kadar mübareklerin ismini konuşurken bunlar öbürlerinin de ismini konuşarak meclisimizi kirletmeyelim. Ondan sonra İbn-i Ebi Şeybe, Abdullah İbni Muhammed İbni Ebi Şeybe Ehfazu ehli asri. Asrının en büyük hafızı. Asrının hadis hafızlığında en büyük hadis hafızı. Şimdi Kur'an hafızlığı, Kur'an'ın başı belli, sonu belli. Hadis hafızlığında 1 milyon hadis ezbere bilen var. Ahmed İbn Hanbel 1 milyon biliyordu şimdi. Onun için Ahmed İbn Hanbel 500 idare eder diyor. Anladın mı? Sermaye fazla gelmiş. Onun için. Ama İbni Ebi Şeybe, İbni Ebi Şeybe de İmam Bukhari de Sahih Bukhari'yi kaç hadisten seçtim diyor? 600 bin hadisten seçtim. 600 bin hepsi ezbere biliyor. 600 binden seçtim diyor. 8 bin küsur hadis-i şerif almış oraya. Onların da manada farklı cihetten livaatler olduğu için mükerrerlik oluyor. Onların da farklı faydaları var tabii o mükerrerliğe. Orada bir ilave var. O ilaveden başka bir hüküm çıkıyor tabii de. Mükerrerleri çıkarırsan 4000 gibi kalıyor. Bu İbn-i Ebi Şeybe'de Bukhari ve Müslim'in şeyhidir. Yani Bukhari ve Müslim de kimden hadis almış? İbn-i Ebi Şeybe'den almış. İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari Müslim'in de hocası sayılıyor. Ondan sonra o da diyor ki, İbn-i Ebi Şeybe diyor ki, haddesena bize bu hadisi nakletti kim? Abdullah İbni Nümeyr. Abdullah İbni Nümeyr Hazretleri. Bu da hadis hafızlarından Kütüb-i Sitte'de hadisi var. Yani 6 kitabında hadisini rivayet naklettiği bir zat sene 199'da vefat etmiş. O kimden naklediyor? Ne kadar ara girdi görüyor musun? Kaç isim girdi görüyor musun? An Mis'ar'in Mis'ar radıyallahu anh Mis'ar ibn-i Küdam Ebu Seleme el-Hilali el-Kufi hadis hafızlarının en kuvvetlilerinden 6 kitapta da hadisleri var. Allah Allah. 1000 tane hadis-i şerifi bütün sahih kaynaklarda nakledilmiş bu zatın. O kimden naklediyor? An Ebil Anbesi. Ebul Anbes'ten. Şimdi bunlar hep künyeli gider biliyorsunuz. Hep künye. Ebu Davud da künye. İsim değil. Ebul Anbes'in adını El Haris İbni Ubeyd İbni Kâb El Adevi El Kufi. O da Ebu Davud'da hadisleri var. O kimden? An Ebil Adebbesi. Ebul Adebbes. Hep radıyallahu anh demek lazım. Bunlar hepsi hadis hafızları. Çok büyük hadis hafızları. Evet bu zat Tebi İbni Süleyman el-Esedi Tübey'i Tübey'i Tebi'i de okunabiliyor ama işte bu isimlerde mutlaka kaydını, zaptını bilmek lazım. Tübey'i İbni Süleyman el-Esedi efendim o da bu zattan naklediyor. Ondan sonra o kimden naklediyor? An Ebi Merzuk Ebu Merzuk radıyallahu anh'tan naklediyor. Onun künyesiyle ismi aynı. Ebu Merzuk. İsmi de Ebu Merzuk. O kimden? An Ebi Galib'in Ebu Galib radıyallahu teala anh'tan naklediyor. Kolay mı öyle bir şeyi anlatacaksın? Kaç tane ravi var görüyor musun? Bu zatlar sen An Ebi Hureyre'te diyorsun. Tamam mı? An Ebi Hureyre'te'den sana gelene kadar, Ebu Davud'a gelene kadar, Kazı İyaz'a gelene kadar Kazı İyaz'dan sonra da var yani. 600'lü, 700'lülerde bile bu haddesenayı sayanlar var. Ta yakın tarihe kadar sayanlar var. Yani İbn Abidinler, işte benim sebetlerinde, Nahliler, şunlar bunlar bir 100 seneye, 200 seneye kadar sen geriden 37 falan sayıyor. Şimdi burada tabii sene 500'ler olunca 7, 8, 9 kurtarıyor yerine göre. Yaşayanın ömrüne göre yani. Ama şimdi daha geçen 100 seneye kadar şu anda bile efendim, Eşim Seyyid İbrahim El-Ahsai'nin mübareğin hadis okutur yine. Şimdi İbn-i Mace okutuyor herhalde. Seyyid İbrahim Hazretleri'nin nesi var? Aynı böyle saydığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar giden hadisleri mesela Ebu Davud kitabını kimden okumuş? Onu ondan, o ondan, o ondan lan yani 37, 38, 40 yerine göre raviyle o hadisi direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alandan, alandan, alandan ona kadar gelmiş. Adam arıyorsun, al sana Seyyid İbrahim el-Ahşai yani. Değil mi? Hiç kıymetini de bilmediniz mübareğin tabii ki. Bir sene burada size, ben hapisteyken burada ne kadar hizmet etti. Değil mi? Ya mübarek işte o da senet sahibidir işte o. Senet sahibi anladın mı? E şimdi orada okutuyor, okuttukları da ondan dinliyor. Diyor ki biz size icazet verdim. O şimdi geçen Fatih Camii'nde falan birkaç icazet verdi biliyorsunuz. Siz icazete de gelmiyorsunuz zaten. E şimdi o icazet alan ne olmuş oluyor? O da ben Seyyid İbrahim Asai'den o ondan, o ondan, o ondan o da geriye gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar isnadı var, senedi var. Çünkü el isnat minet din. İsnat dindendir. Çünkü levlel isnat lekale men kal makal. Senedi isnadı olmasa herkes kafasına göre bana göre şöyle, bana göre böyle diyecek. Öyle değil mi? Şimdi ilahiyatlarda durum nasıl? Bana göre böyle durumu yani. Sen şimdi Mehmet Okuyan'a, İslamoğlu'na, Aziz Bayındır'a, Mustafa Öztürk'e, efendi Mustafa Karataş'a desen ki İsa aleyhisselam gökten inmeyecek, gökte hayatta değil diyorsunuz. Senediniz ve isnadınızı alabilir miyiz? Hocam, sayın profesörüm, isnadı nereye gider? Abduh'a kadar gider. Abduh kim? Farmason. Ezher'in şeyhliğini yapmış. Afgani'ye kadar gider. Afgani kim? Aslında Şii olan, İrani iken Afgani yapmış şeydi. Sultanahmet'in işte göz altında tuttuğu Osmanlı'yı batırmaya uğraşan adam. Reşit Rıza öyle. Bunların kaç senesi gerisi? 100 sene geri gider. 100 sene geri gider. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Kime gider? Abduh'a gider. 100'den geri gitmez. Adem Aleyhisselam'ın babası var. 104 kitaptan bir senediniz var mı? Bir hadisten bir kaynağınız var mı desen? Bir kaynak gösterebilir mi? Bayraktar Bayraklı ne diyor? Ben 17 cilt mi dedi? Ne dedi? Şu kadar tefsir yazdım. Fatih Altay'da vay anasını be. Ben diyor geçmiştekilerden bir tanesinden nakil yapmadım. Desene ki uydurdun. E şimdi adamda ne yok? Senet yok. İsnat yok. Bu ayetin manası budur. Nasıl budur ya? Kimden duydun? E ben buldum diyor ya. Ya Mehmet Okuyan ne dedi? Öyle dedi babasız çocuk olmaz dedi. İsa aleyhisselam dedi böyle erkek suyu olmadan olur mu dedi ya. Nasıl erkek suyu olacak ya? Allah Teala diyor kimse dokunmadı ona diyor. Erkek dokunmadı diyor. E nasıl oluyor? Yok diyor. O diyor iki su birleşti diyor. Yine diyor erkek kadın dişi suyu birleşerek diyor İsa doğdu diyor. E nasıl olacak zina etmediğine göre, nikah etmediğine göre, erkek yanına gelmediğine göre. Cebrail aleyhisselam zaten melek erkekliği yok, dişiliği yok. Yanına gelse de erkekliği yok. Nasıl olacak yani? İşte diyor onu ben buldum diyor ya. Şey şaşırdı ya ne diyor? Ceviz kabuğunda Hulki Bey şaşırdı. Yapma ya hocam nasıl dedi ya? Hiçbir yerde yazmıyor dedi. E dedi ben buldum. E nasıl oluyor dedi? İşte dedi onda çift cinsiyet var dedi. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendimiz Allah ona selamet versin. Bu ayki dergi önümüzdeki ay ne oluyor? Şubat. Şubat sayısında tabii ben önden bir bakıyorum ya baskıya giderken hazırlarken gördüm. Şubat sayısında afroditize mi ne diyor? Afroditize neymiş işte? Hem erkeklik hem dişi hormonu bilmem ne Meryem anamıza şu yaptığına bak yani. İşte bu onun için senet ve isnat olmayınca isteyen istediğini söyler diyor. Onun için senet ve isnat nedendir? Dindendir. Sen Hazreti Mehdi çıkacak dediğin zaman senedin isnadın ne dediğin zaman o zincirleme hadisin kaynağına kadar sen kimden aldın o kimden aldın o kime böyle gidecek. Ama sen Mehdi diye bir şey yok dediğin zaman senedin isnadın nerede? İsa Aleyhisselam inmeyecek. Neye dayanıyorsun? Hangi rivayette var? Onun için Alimler bu işte titizlik yapmışlar. Ama biz sizin hani başınız ağrımasın dersek çok günah olur, ayıp olur da başınız ağrır mı? Ravilerin ismini saymak bereket olur, baş ağrımaz da. Vakit darlığından insanlara faydalı ilimler verelim diye uğraştığımızdan birçok raviyi sayamıyoruz. Bukhari'den bir hadis okuyorken son raviden, bazı kere raviyi bile söylemeden hadis-i şerife geçiyoruz değil mi? Yani hoca efendilerimizin usulünde bu var, olur da yani, caizdir. Ama o acaba onun senedi nasıl gelmiş? E tamam da ben zaten Bukhari'de okuyorum. Ya tamam da kardeşim sen Bukhari'de okuyorsun da şimdi sen kitaptan okuyorsun. Kitapta bir şey kattılarsa matbaada basılırken kitaba bir şey kattılarsa veya çıkardılarsa, İmam Bukhari'ye iftira yaptılarsa, Muhittin İbn Arabi Hazretlerine des yaptıkları gibi misal. E şimdi o zaman ne lazım geliyor yine? Sen bu Bukhari'yi kimden okudun? Kitaptan okudum olma. Seyyid İbrahim Ahsai'den. Seyyid İbrahim Ahsai kimden okudu? O da bil fiil oturmuş bir muhaddisten dinlemiş hepsini. Ha. Onun dinlediği kimden dinlemiş? O şu zattan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem bu gidiyor. İsnat bu, anladın mı? Yoksa sen ben Bukhari'de gördüm. Ya Bukhari'de gördün de senin Bukhari'de gördüğün Şamile'ye giriyorsun veya kitap baskıda bir katma karıştırma varsa kim çözecek? Anladın mı şimdi? Hafızlık niye lazım? Sen şimdi Yahudi gitti Afrika'da Kur'anlar bastı dağıttı. Kur'anlara bir şeylerini eksik etti. Çıkarttı Kur'an'dan. Şimdi hafızlar olmasa Afrika'daki Müslümanlar okuyorlar. Ne bilecek oradan çıkmış hafız değil? Hafızlar uyandı işe. Milyonlarca Kur'an yakıldı, imha edildi. Yahudi yaptı bunu birkaç seneler evvel. Afrika'da yani insanlara ulaşan yok. Onun için güzel baskılı Kur'an falan. Aa en iyi baskıdan bedava bana Kur'an dağıtıyor. Ama Kur'an'ın içine eksiltmiş Kur'an'ı. E peki eksiltebiliyor mu? Neden? Çünkü hafızları var. Hafızı olduğu zaman baskıdaki yapılan yanlışı hafız ne yapıyor? Bu eksik diyebiliyor. Şimdi hadislerin de hafızları onun için lazım oluyor. Anladın mı? Hadisin de hafızı olmasa Kur'an 6660 adı. Hadis milyonlar. Bu milyonlarca hadisi hıfz etmişler, muhafaza etmişler, ezberlemişler. Efendim birbirine nakletmişler, aktarmışlar. Yazmakla değil, ezbere götürmüşler. Çünkü ezbere götürülende garanti var ki o hadise kimse bir şey katamıyor. Anladın mı? Allah bu dini koruyacağına söz verdi mi? Hadislerde vahiy mi? O zaman Allah Teala Kur'an'ı da koruyor, hadisi de koruyor. Korudu mu bugüne kadar? Korudu elhamdülillah. Şimdi biri bir şey uydurmaya kalksa 40 kişi çıkar karşısına ne konuşuyorsun der. Çünkü hala isnatla yaşayan, senetleri sabit olan hadis hafızları dünyada var. Ama tabii hafız derken belki onlar 100 bin, 600 bin hadisi ezberebilecek adamlar kalmadı. Ama ve lakin okumak suretiyle hafızlara ulaşıyor yani. Ben bunları okudum onda. Okuduğum zat şöyle. Onun okuduğu zaten hadis hafızı diyelim. Tabii azimler düştü. Himmetler düşük oluyor. Gayretler azaldı. Hafızalar bozuldu. Bilgisayar çağında bütün millet nereye yüklendi? Bilgisayara yüklendi. Kafaya yüklenen var mı? Yok. Kimsenin kafasında da bir şey kaldı yok onun için. Bu itibarla işte şarj bitti, pil bitti, ilim bitti durumuna dönüyor. Ama yine de elhamdülillah Kur'an'ımız ve hadis-i şeriflerimiz bize kadar senediyle ulaştı elhamdülillah. Bundan büyük nimet olamaz. Evet. Şimdi geldik An Ebi Galib'in Ebu Galib Hazretlerine Er-Rasibi ismi Harur imiş. Said İbni Harur diyen de var, Nafi diyen de var. Kütüb-i Sitte de ondan hadis rivayet etmiştir. Evet. O kimden duydu şimdi? O tabiinden. Tabiin ne demek? Sahabeyi gören demek. O kimden duydu? An Ebi Umame'de radıyallahu teala. Ebu Umame radıyallahu teala. Ebu Umame Hazretleri biliyorsunuz. Sahabe-i kiramın Humus'ta, Suriye'nin Humus şehrinde yaşayan, sona kalan sahabe-i kiramdandır. Hicri sene 81'de, biri var 86'da vefat etmiş. Demek bayağı yaşamış yani. Ebu Umametel Bahili diye geçer. Kabilesinin adı Bahile kabilesi. Gale o anlattı şimdi. Şimdi mevzuya geldik. Sadede geldik ama gelirken de bir şeyler öğrendik. Kazı İyaz Hazretleri ile Ebu Umame Hazretleri arasındaki senedi de ne yapmış oldu? Bereket olsun diye zikretmiş oldu. Arada böyle yapıyor Şifa-i Şerif'te. Hem isimler okunduğunda rahmet yağıyor bu zatların, onun için yapıyor. Hem de neden yapıyor? Bak istersem diyor, böyle hadisleri alıyorum, geçiyorum ama istersem de her hadisi kimden aldığımı senedini de söyleyebilirim ha diyor. Arada bir böyle ayar çekiyor yani. Siz de bir şaşırıyorsunuz falan. Vay mübarek falan diyorsunuz değil mi? Diyorsunuzdur inşallah. Haraca aleyna. Haraca çıktı aleyna bizim yanımıza. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Umame Hazretleri sahabe-i kiramdan diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı. Mütevekkiyen yaslanmış vaziyetteydi. Ne üzerine? Ala asan. Asası üzerine. Asa ne demek? Baston demek. Evet, İbn Abbas Hazretleri ne buyuruyor? Et tevekkü alel asa min sünnenil enbiya. Asaya yaslanmak peygamberlerin sünnetlerindendir. Çok kuvvet alıyor yani. Hakikaten insana kuvvet veriyor böyle. Zafiyetini alıyor. İmsakül asa sünnetül enbiya alametül mümin. Baston kullanmak peygamberlerin sünnetidir. Ve müminin alametidir. Heybetidir. Yani alimler diyorlar 40 yaşından önce kullanmamak lazım, kibir olur. Ama 40 yaşından sonra da kullanmak lazım. Çünkü onda kullanmamak kibir olur. Çünkü 40 yaşından sonra da ya ben yaşlı mıyım, maçlı mıyım hareketleri. Adam 70-80 yaşına gelmiş hala bastı asa tutmaz. Niçin? Kendini genç gösterme durumu oluyor. Onun için bu sünneti de terk etmezsiniz inşallah. Efendim, heybet oluyor, kuvvet oluyor, insanda halsizlikler olur, yani hasta olmasa da, hele ki 40'tan sonra başlar yavaş yavaş, o asaya dayanmak, ona sünnet-i seniyeye niyet ederiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asası vardı, Kazıb adında vardı, Mihsara vardı, Mihcem vardı, isimleri vardı, bastonların isimleri de vardı. Bütün şeylerine isim takardı. Sarıklarına isim takar. Bir tarına sahap diyor. Bulut demiş yani. Bir sarına şunu. Atına isim takardı. Himarına isim takardı. Bastonlarına isim takardı. Allah Allah ne güzel sünnetler ya. Niye? Çünkü istediğin zaman bastonumu getir diyeceksin. Hangi yere gidiyor? Neyi neye göre gidecek? Aklın zirvesi onda ya. İsterken ismiyle söylüyor. Başkasını getirmesinler diye. Anladın mı? Şimdi biz diyor cübbemi getir. Getiriyorlar bana 40 tane. Bir cübbe getiriyor. Ya hava soğuk kardeşim. Ne bu inceyi getirdin diyoruz. Yazın ince şey getiriyorlar. Kalın getiriyorlar. Kışın ince getiriyorlar. Değil mi mesela? Yerine göre, durumuna göre getiriyorlar falan. Şimdi ismi olsa da benim cübbelere de isim takarsak isim kalmayacak memlekette de. Neyse takacağım yani. Ben de isim takmak lazım. İsim sünnet. Sarığına isim takardı. Efendim bastonla isim takardı. Allah. Ne güzel şey değil mi? Artık renginden takarsın. Bir şey bir şeyle bir alametle takarsın yani. Gümüş dersin işte. Efendim yemeğe de benzetirsin. Karpuzun kabuğundan yeşil dersin. Karpuz dersin. Yeşil olduğunu anlarsın. Misal. Bir alamet. O sana kolaylık sağlar. Bu sünnettendir yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii az vardı. Değil mi? Elbisesi bir iki tane, cübbesi bir iki tane. O da gelene gidene hediye verirdi. Sarı ağız bir iki tane. Onun için bazen de yani verir kendinde kalmaz. Onun için tabii şey oluyor. Bizde de dolapların kapağı bozuldu değil mi? Dolapların kapakları sağlam mı sizde? Bozuluyor. Fazla elbise var, şu var, ayakkabı var, şudur budur. Neyine isim takacağız yani? Değil mi? Bir de isim taktıktan sonra rehber açmak lazım şeye. Cep telefonunda bir rehber açmak lazım. Eşyalarımın isimleri diye yani. Ondan sonra sen de unutursun. Hey gidi böyle bir iki tane bir şeyimiz olsa kolay olacak yani de. Hayatı zorlaştırıyoruz. Malın fazlalığı, eşyanın fazlalığı, kafa dağınıklığı, ve hayatın zorluğudur yani. Ne kadar insan az şeyi var, o kadar kafası ne olur? Dinç olur, kafası rahat olur ya. Toplaması kolay olur. Yangında, yelde, selde alırsın iki şeyini, çıkar gidersin. Sen şimdi çıkıyorsun, eyvah! Mallarım kaldı içeride. Çünkü çok mal var. Canını kurtarmak için onları taşıyamazsın ki. Asasına dayandı, çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o asa hutbe okurken, sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yaparken, cuma günü falan ona dayanırdı. Sonra ondan Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e kaldı, Hazreti Ömer Efendimiz'e kaldı. O asalar halifelere intikal etti. Allah Allah. O diyor, İmam Sarsari rahimeullah. O da İmam Busiri gibi bir şeydir yani. O kadar meşhur olmamış ama İmam Sarsari de çok kasidelerle, metiyelerde bulmuştur. فَعَصَاهُ لَمَّا مَسَّهَا بِيَم۪ينِهِ فَضُلَتْ عَصَنْ صَارَتْ اِلٰى ثُعْبَان۪ي O ki diyor, sağ eliyle mübarek o asasını tuttu, o ejderhaya dönüşen asayı Musa'dan daha üstün oldu diyor yani. Çünkü kimin eli değdi Muhammed Mustafa'nın? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi asasına yaslanmıştı diyor, çıktı geldi asasıyla. فَكُمْنَا لَهُ Biz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz çok dinç idi. Vefatına yakın hastalık geçirdi. Vefatından evvel hiç hasta olmadı. Yani böyle başı ağrırdı falan ama böyle yatalak hastalığı hiç yoktur. Zaten 63 yaşında vefat etti. Yani demek istiyorum, bastona ihtiyacından dolayı baston kullanmıyordu. Anladınız mı? Çünkü çok dinçti, sağlıklıydı. O onun sünnet olması işte efendim başka bin türlü hikmetleri var. فَكُمْنَا لَهُ Biz hemen ayağa kalktık. Tazim için, hürmet için. Efendim kendisine. Şimdi biz burada ne anlatıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu anlatıyoruz. Fekale buyurdu. La tekumu, kalkmayın, kalkmayın. Ne gibi kema yekumul e'acimu? Acemler kalktığı gibi. Acemler kim? Arap olmayan herkes acem. Fakat o dönemde Arap'ın karşılığı acem ama özellikle acemden kim kastedilir? Fars milleti. Fars deniyor, Pers deniyor. Yani şimdi İranlılar demek de doğru olmaz. Çünkü İran'ın şu anda nüfusunun çoğu Türk. Yani %40 Azeri var. Dolayısıyla Azeriler Türk olduğundan Fars olmaz. Anladın mı? Yani onun için bu Acem'in karşılığı İranlı olmuyor. Acem'in karşılığı ne oluyor? Fars milleti oluyor. Farisiler yani Persler oluyor. Onlar kalkar böyle. Yuazzımı hürmet eder bazum bir kısmı bazen bir kısmına. Böyle birbirlerine çok ayağa kalkarak hürmet ederler. Siz öyle yapmayın buyurdu. Bu onun nesinden geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Tevazuundan geliyor. Yani alçak gönüllülüğünden. Ben geldiğim zaman kalkmayın. Şimdi alimler bu hadis-i şerife tabii mana vermek için fıkıhçılar kafa yordular müştehitler falan. Caiz midir, değil midir, mekruh mudur, değil midir? Bazı alimler bu hadisi delil aldılar, mekruhtur diyorlar. Yani bir insana hürmet için ayağa kalkmaya mekruhtur diyorlar. Fakat şu hadis-i şerif de var ama men ahabben yetemessele lehun nasu kıyamen vecebet lehun naru. Her kim isterse ki şimdi ben şu meclise gireceğim, girer girmez de millet kalkacak fişek gibi ayağa bana hürmet edecekler. Kim içinden insanların kendisi için ayağa kalkıp hürmet etmelerini istiyorsa ona cehennem vacip oldu buyuruyor. Bu hadis-i şerif de var. Şimdi bunlara baktığı zaman alimler diyorlar ki bazı alimler haram demişler, bazı alimler mekruh demişler. Fakat fetva bu değil. Fetva Kazı Zekeriya el-Ensari Hazretleri büyük kadı, büyük allame diyor ki, şimdi ilim ehli ise kalkılır. İlim. Din ilmi, şeriat ilmi, muteber ilmi. Allah'a yaklaştıran ilimden bahsediyoruz. Ondan salah ehli ise kalkılır. Salah ne demek? Salih bir zat. Salat değil, salah. Sonuha ile. Yani, efendim, veliyullah, çok zikreden, alim, ilmi olmasa da, bazı zatlar var, çok ilmi yok, ümmi de olabiliyor. Ama çok ibadeti var, takva sahibi. Yani evliyaullah oluyor mesela. Her evliya da alim değil. Salah ehli ise buna da kalkılmasıdır, müstehaptır diyor. Bir de adaletli devlet yöneticileri. Adaletli devlet yöneticileri. Onun için mesela takbir-i edil alim ve sultan-ül adil-i sünnet. El öpmek sünnet midir, değil midir meselesinde. Diyor ki alimin elini öpmek sünnette var, bir de adaletli sultan. Yani adaletli devlet yöneticisinin elini öpmek de sünnette var. El-İhtiyar isimli Hanefi fıkhında ben bunu gördüm. Dolayısıyla ama öyle bir azgın bir hükümdar var. Girdiğin zaman ayağa kalkmazsan seni öldürttürür. Yapmıyorlar mıydı öyle zamanında? Yapıyorlardı. Ne zalimler vardı. Firavunlar vardı. Cebbarlar var. Müslüman geçinenlerden de çok zalimler vardı tarihte. Dolayısıyla o zaman kalkman diyor vacip olur. Niye vacip olur? Canına tehlike gelmesi durumunda senin kendini tehlikeden koruman vacip mi? Vacip. O zaman takiye yaparsın. Yani adamı sevmesen de ne yapacaksın? Canına, malına bir zarar gelmesin. O ayrı bir şey. O korkudan oluyor. Onda günah yok. Hatta mecbur da olursun. Çünkü neden? Allah Teala sana buyuruyor. Kendini tehlikeye atma. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Çünkü burada secde yapmak gibi bir durum yok. Ha, azimetle amel edersin, kalkmazsın bilmem ne. Bilmiyorum şimdi azimet. Nerede kaldı azimet? Ama tabii insan kendini tehlikeye atmamalı. Yolculuktan gelene, seferden gelene ayağa kalkmak, kucaklaşmak müstehap diyor. Akraba, yakınlar, amcadır, haladır, işte teyzedir falan, zevil erhama iyilik olsun, ikram olsun diye kalkılabilir diyor. Mesela Sa'd ibn Muaz geldiği zaman yaralı vaziyette de getirildi de Kureyza günü herhalde. Ensar-ı Kiram'ın o lideriydi yani kabile başkanıydı eskiden cahiliyet döneminde de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ne buyurdu? Kumu li seyyidiküm. Efendiniz geldi. Yani sizin kabile büyüğünüz. Ama Sa'd ibn Muaz da nasıl bir zat? İşte vefat ettiğinde arş-ı âlâ'nın titrediği bir zat yani. Onu orada nereden geliyor burada? O sadece kabile lideri, cahiliyet döneminden kalma kabile liderinden değil. Sa'd ibn Muaz hakikaten cenazesinde meleklerden insanların yer bulamadığı, arşın titrediği bir zat. Yazmıştım dergide. Geçen birkaç aylar Medine'de kabrine bulmuştuk hani. Sa'd ibn Muaz'a kalkın buyurdu. Şey efendimiz, bu da sahih hadis. Demek ki haram olsaydı, günah olsaydı kalkın diye emreder miydi? Emretmez. O şimdi niye kendisi için istemiyor? Tevazuundan, alçak gönüllülüğünden dolayı kalkmayın bana diyor. Anladın mı sen? Yoksa bu durumuna göre fetvası, evet. Şimdi yasak olan hangisidir? Yasak olan, efendim, gösteriş için, kibir için, bir de kendisi için ayağa kalkılmasını isteyene karşı kalkmak, bu caiz değil. Ama mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz otururken Fatıma annemiz gelirdi. Kızı, kerimesi gelince ne yapardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kalkardı. Kızı geldiğinde kızına kalkardı. Bu ne kalkışı? Bu ikram, iyilik, merhamet. Tamam mı? Bu bir sevgi gösterisi. Bunlardan müsaade var mı? Var. Oğluna bile kalkarsın, kızına bile kalkarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına kalkıyordu işte. Bu bir nezaket, bir kültür. Bunlar ayrı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamasının sebebi hem kendine tevazu için bir de adet haline getirirler. Adet haline getirince ne oluyor? Adam giriyor, kalkıyorlar, çıkıyor, oturuyorlar, giriyor, kalkıyorlar. Ya bu da şimdi ne oluyor? Sanki otomatiğe bağlanmış gibi bir şey oluyor. Bu da İslam'da yok yani. Adet haline gelip de sünnet gibi zannetmesinler diye bunu böyle yap. Yasak et. Acemler gibi kalkmayın bana buyurdu. Ama sahabe-i kiram kalkıyorlar mıydı? Kalktıkları da oluyordu. Ama herkes zikirde dersinde namaza bekleniyor. İbadetinde gelince hemen kalkmadıkları da oluyordu. Duruma göre hareket. Anladın mı? Duruma göre hareket. Bunu ben bir kitapta şöyle gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani diyor size diyor bir ölçü vermiş alimler. Kim diyor kendisi geldiğinde ayağa kalkılmasını istiyorsa, içinden geçiriyorsa ona diyor kalkmamak lazım inatına diyor. Çünkü kibire karşı kibir sadakadır. Yani o adam istiyorsa ki ben içeri girince bunlar kalksın. Sen de biliyorsan ki bu adam çok havalı. Şimdi içeri girince biz kalkarsak havasına hava girecek. Bu sefer adam şişecek. Şişince patlama tehlikesi var. Onun için onun şişini indirmek için adam birden giriyor falan böyle bir de bakıyor kalkmıyor musunuz lan diyecek az daha falan. Fakat o hareketi de yapamıyor. O kadar kabak gibi de kibirlerini gösteremiyor. Bu sefer sen de ne yapıyorsun? Öyle oturuyorsun böyle hiç. Adam yerine koymuyormuş hareketleri. Adam da fıs. Çok siniri bozuluyor tabii. Bu iyi bir davranıştır. Ama işten atılmayın ha. Dikkat edin mübarek adam. Amiri var, memuru var, ağası var, paşası var memlekette ya. Malınıza, canınıza zarar gelecek durumunda kendinizi tehlikeye atmayın. Ama böyle hakikaten havalıların da havasını indirmek de sadakadır yani. Ama bazı insanlar var, hakikaten alimdir, salihtir, velidir falan, hiç de kalkılmasını istemez ha. Böyle desen canı çıkar yani. Ya kalkmayın kardeşim, adam eriyor yani insanlar kalkmaz diye. Öylesini de bulursanız kalkın diyor. Adam kalkılmasını istemiyorsa, şeriat nefsin hilafına vaz edilmiştir değil mi? Ona kalkın diyor. Ama diyor, kalkılmasını istediğini anladığınızda da kalkmayın diyor yani. Bu bir denge unsuru olarak güzel bir ilimdir. Ve kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Buyurdu ki kainatın efendisi. İnnemâ ne yaptım? Ben ancak bir kulum. Yani Allah'ın kuluyum, kölesiyim. Kral değilim, padişah değilim. Evet. Âkülü ben yerim kemâ ekül abd. Yani bir kul nasıl yiyorsa ben öyle yerim. Kullar nasıl yiyor? Kullar, köleler sofrada yemiyor. Havanda yemiyor. Nerede yiyor? Yerde yiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeği nerede yerdi? Yerde yerdi. Sofrası var mı? Diyor. Ben sofra üzerinde, havan üzerinde yemem diyor. Evet. Ama tabii insan ayakları eğilemez, kalkamaz. Adam namaza bile eğilemiyor, kalkamıyor. Bu adama da şimdi sünnet diye yere otur yiyeceksin denmez ki ne. Adam da namazda eğilemiyor yani. Sünnet bırak şimdi farzı yapamıyor ki zaten. Hastadır, mazereti var, ayağı ağrıyordur. Bunlar ayrı şeyler. Ha, sofrada yemek haram mıdır? Değildir. Şimdi mekruh mudur? Mekruh bile tam diyemiyoruz ama yani eftali terk sünnete muhalefet gibi bir durum söz konusu oluyor. Efendi Hazretleri öyle dedi. Efendi babaya sordum dedi. Sofrada yemenin hükmü nedir? Yemesen sormazdın demiş. Mübarek. Efendi baba da böyle cevap verdi bana diyor yani. Onun için sen yere serersen, yerde yersen, tabii altına bir sofra bezi seriliyor. Burada iftarlarda, şurada, burada nerede yiyorsunuz? Güzel olmuyor mu? Ne güzel oluyor. Ben kulum diyor, kulun yediği gibi yerim. Ve eclisi otururum kema eclisül abd. Kulun oturduğu gibi otururum. Kul nasıl oturur diyor? Toprağın üzerine oturur. Halın üzerine oturur. Koltuk, sandalye, masa. Yani kula yakışan işler değil diyor. Onun için ben tevazuluyum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ben kulum diyor. Kulluğumu da biliyorum diyor. Onun için kul gibi otururum, kul gibi yerim, kul gibi içerim diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani benim dünya işleriyle çok alakam olmaz diyor. Dünya ehlinin elbiseleri, yemeleri, içmeleri, döşekleri, yatakları bende olmaz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yani biliyorsunuz çok sert yere yatardı. Altında yatağı döşeği de yoktu. Efendim bir deri üzerine, efendim hurma lifi üzerine veya işte hasır gibi, deri gibi bir şey üzerine yatar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün biraz yattığı yeri hafif şey yapmışlar, kalın bir şey koymuşlar altına bir şey daha. Geç kalktı teheccüde. Biraz geç kalktı yani az bir şey geç kalktı. Kim koydu bunu buraya? Sallallahu aleyhi ve sellem kızdı attı. Ya de siz niye beni şey ediyorsunuz, rahat ettirmeye uğraşıyorsunuz? Dünyada rahatlık yok zaten. Arayan öküzün altında buza karar. Onun için rahatlığa lüzum yok. Ben bana bu şeyi yapmayın. Yani bunu iyilik sanmayın buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı onun tevazuunun alametleri. Sofrada yemezdi. Şimdi bak hoca sofrada yemek yenmez dedi. Böyle bir şey dedim mi ben ya? Böyle bir şey yok. Fetva olarak yenir. Caizdir. Haram demedik, mekruh demedik. Ama tevazuğa uygun olan, sünnet-i seniyeyi hakkıyla ittibaden ne yapar? Yerde yer dedik. Öyle mi? Bizim hanım istemiyor. Bizim hanım da istemiyor. Ne yapacağız yani? Şimdi Allah'tan benim ayağım tutmuyor da yere eğilmem, kalkmam, kemiklerim perişan, romatizmadan her tarafım. Ondan özürlü hükmündeyim. Beni belki idare ederler yani. Sizi idare ederler mi? Onu da siz düşünün yani. Bana ne? Ayağınızı kıracak haliniz yok yani. Müsaitseniz durumunuza göre hareket edin. Ben hakikaten özürlüyüm yani. Belden aşağım. Evet, ağrılarım çok olduğundan zorlanıyorum. Kemik üzerinde duramıyorum zaten. Secdelerde görmüyor musun? Hayır, dizimin altına bir şey koymadan secde edemiyorum. Kemiklerim çok ağrıyor. Ha, bu ayrı bir şey. Özür mazeret ayrı bir şey. Ama ben sağlıklıyım ama sofrada yiyorum. Yiyebilirsin kardeşim. Haram demedik, mekruh demedik. Değil mi şimdi? Ama Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapacağız. Kapısını da kitlemezdi. Sen şimdi kapıyı kitleme de seyret yani. Şimdi nasıl yapacağız? Kapısını da kitlemezdi. Niye? Gelen buyursun. Gelen buyursun. İsteyene verirdi. Sen her isteyene versen ne olur? Çoluk çocuk aşk alır yani. Ondan sonra bekçisi yoktu. Muhafızı var mıydı? Koruması yoktu. Ama onun hakkında da ayet vardı. Allah seni insanlardan koruyacak. Vallahi asımı kemlenmez. Ondan evvel Ebu Eyyub el-Ensari falan yolculuklarda çadırın başını beklerdi. Sa'd ibn Ebi Vakkas bekler. Bir gece bir silah sesi duydu dedi. Kim o? Sa'd dedi. Niye geldi? Seni korumaya geldim. Harp şeyindeler ya geceden. Peki sana bir şey oldu dedi. Allah da seni muhafaza etsin dedi. Ondan sonra dua etti ama ne zaman Allah seni koruyacak ayeti geldi. Çıktı çadırdan dedi ki hepiniz dağılın gidin. Ayet geldi zaten bana bir şey olmaz dedi. Misal. Şimdi onun kendine has özel halleri de var. Bunun hepsinde de ama yerde yemek sünnetini yapabiliriz. Ama şimdi kapınızı açık bırakma sünnetini yapmayın mesela. Değil mi şimdi? Çünkü bir sünnet yapayım derken 40 tane hırsız gelir. Ondan sonra 40 tane harama girersiniz yani. Ondan sonra benim uğraşta dur. Şuyum gitti, buyum gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem otururdu yere mübarek. Abdullah bin Cafer Hazretleri, Cafer-i Tayyar'ın oğlu. Yetim kaldı ya, Mu'te'de şehit olunca babası Cafer-i Tayyar Hazretleri. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşinin oğlu yani, yeğeni. Abdullah İbni Cafer anlatıyor. Diyor ki bir gün baktım diyor, yere oturmuş diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sağ elinde bir acur var ya, kabak. Şey kabağı yani. Şey, Adapazarı tatlı kabağı değil ha. Yemek yaptığımız kabak. Bir elinde salatalık gibi işte. O kabak, bir el sağ eline kabak almış diyor. Sol eline de yaş hurma almış diyor. Biraz bundan yiyor, biraz bundan yiyor diyor. Yerde oturmuş yiyor diyor. Yani sahabe-i kiram onu kendilerinden biri olarak hiç ondan korkmazdılar yani. Sayardılar. Saymak başka, korkmak başka. İnsan sevdirecek, saydıracak ama korkutmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep tevazuyu tercih etti. Geçen haftaki derste de krallık istemediği, işte İsrafil aleyhisselam geldiğinde ne buyurdu? Peygamberliğin yanına kulluğu alayım dedi ben. Abdühü ve Resulühü olsun dedi. Kulluk olsun dedi. Kulluk makamını tercih etti. Allah Teala da onu bütün dünyaya ne yaptı efendim? Aziz etti, galip etti efendim. Padişahların, bütün Kisra'ların, Kayserlerden daha fazla ona izzet, itibar verdi. Çünkü neden? Allah için tevazu eden, Allah yüksek eder. Ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi yarkebul himâra, yarkebu binerdi el himâra. Merkebe binerdi. Bu merkep meselesi çok önemli. Çünkü zenginler ne yapmazlar? Merkebe binmezler. Hele ki o zaman da zaten işte araba yokmuş yok. Neye binerler? Ata binerler. Hem de adamın zenginlik durumuna göre kaliteli. İşte Arap atı, İngiliz atı, bilmem ne at falan, atlara binerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine kulluğu tercih ettiği için, tevazu için neye binerdi? Eşeğe binerdi. Bu da tevazu alameti. Yafur isimli eşeği var biliyorsunuz. Mübareğin. Rengi toprak rengi olduğu için kelime topraktan geliyor. Ondan sonra başka merkeplerini de mukavkısını hediye ettiği Ufeyr var. Ondan sonra Ferve İbni Amr, Arap hükümdarlarından Ferve'nin hediye ettiği Yafur isimli var. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiği gün O Yafur isimli merkebi ne yaptı? İbn-i Teyyihan kuyusu var Medine'de. Gitti, dayanamadı ondan ayrılığa. Kuyuya kendini atıp intihar etti mesela. O merkepte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı olan şiddetli yani düşkünlük ve muhabbetten. Zaten o değişikti cinsi. Onun ta şeyde var. Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhini yazdım ya ben. Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhinde onun kaynakları da var. Orada diyor yani ta Harun aleyhisselam'dan beri o merkebin nesline tümüne mutlaka peygamberler binmiş. Peygamberden başka nasip olmamış o cinse. Allah. Yani o zürriyete. Cins başka da o cinsin o zürriyetine yani. O nesle ancak nebiler binmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderirdi. Git bana falanı çağır diye. O da giderdi. Kafasıyla kapıya vururdu. Kafasıyla kapıya vurunca adam bakardı. Ha Resulullah beni çağırıyor derdi. Gelirdi. 40 adamdan fazla iş görür mesela. Değil mi şimdi? Şimdi adamı göndersen adam yanlış yere gider. Başkasına gider söyler seni çağırıyor diye. Yani öyle bir tehlike de var. Yağfur'da hiç böyle bir tehlike yoktu. Ondan sonra merkebe binerdi. Bir de ve yurdifu redif yapardı kalbu. Arkasına birini daha bindirir. Bu da bir acayip bir şey. Şimdi hadi merkebe bindin. Yanına birini daha bindirmez. İnsan diyor, ulan bari tek bineyim ya. Zaten ata binmiyoruz, merkebe biniyoruz. Bari tek bineyim. Yanına birini daha bindirdi. O zaman merkepler de kuvvetli yani, anladın? Nasıl merkeplerin durumu acaba? Kuvvetli midirler? Şimdiki bizim buranın cinsine benzemez o. 1400 sene evvelki meseleyi konuşuyoruz. Ne genetik kaldı, ne tohum kaldı. Yani şimdiki merkep bir adamı zor mu çekiyor? Nasıl oluyor bilmiyorum. Çin de çeker ha? İki kişi binebiliyor. Yani tabii şimdi bu cins meselesi. Öyle cins olur, o merkep attan kuvvetli olur yani. Cins meselesi. Öyle at olur, cılız olur, zayıf olur. Öyle merkep olur, kuvvetli olur. Arkasına, yanına adam alırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem seferlerinde ve hazarlerinde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolculuklarında ve Medine'de ve ikametlerinde redif yaptığı sahabeden tabii redif yaptığı kimseler hakkında özel alimler tespitler yapmış. Kaç kişiyle aynı binen merkebe binmiş? Kaç kişiyi redif yapmış, arkasına oturmuş? Bazen küçük çocuk olduğu önüne de alırdı. Kaç kişiyi redif yapmış diye? Yani 40'a ulaşmış bu sayı. Yani 40 kişiyle aynı merkep üzerinde bindiği sayı, bu o bir özellik oluyor, anladın mı? Sahabe arasında özellik o. Şimdi 114 bin sahabe var. Bunlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle aynı merkebi paylaşan, yanına bindirdiği kaç kişi var? En azından 40 sayısını bulmuş alimler. Bu 40 sayısında İbn-i Mendeh muhaddislerden o biraz daha fazla sayı bulmuş. İmam Ebu Zer İbni Muvaffakuddin Hazretleri, o da onu şiirlerle nazmetmiş. Allah Allah. Şiir yazmış bunun hakkında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı merkebe binenler hakkında şiirler var. Burada yazıyor. Anladın mı? Burada isimlerini sayıyor. Teberrüken sayalım birkaç tanesini. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anh. Evlatlığının Hazreti Zeyd'in oğlu çok severdi ya. Üsame Efendimiz'i Arafat'tan dönüşünde. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh, hicrette beraber bindiler. Ama hicrette deveydi değil mi? Yani aynı bineğe bindiler. İlla eşek meselesini konuşmuyoruz. Aynı merkebi paylaştıklarında redif oluyor. Deveye de binerdi çok sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Sıddık Efendimiz de hicrette. Hazreti Osman Efendimizle beraber. Hazreti Ali Efendimizle veda haccında. Abdullah İbni Cafer Hazretleri'nin Cafer Atay'ın oğlunu önüne oturtmuş. Haşimoğullarından iki küçük çocuğu yanına almış. Hazreti Abbas'ın üç çocuğunu da Müzdelife'den inerken binaene bindirmiş. Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimizi binaene bindirmiş. Torunlarını beraber. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Efendimiz'i Ufeyr isim merkebine, Ebu Zer Hazretleri'ni, Zeyd İbni Harise radıyallahu anh, Sabit İbni Dahhak radıyallahu anh, Seleme İbni Ekber radıyallahu anh, Zeyd İbni Sel radıyallahu anh, Ebu Talha radıyallahu anh, Süheyl İbni Beyda radıyallahu anh, Efendimiz, kızı Zeynep'in oğlu, torunu Ali ismindeki Efendimiz'i radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Zübeyr Hazretlerini, Hüsame ibn-i Ömer Hazretlerini, eşi Safiye validemizi radıyallahu teala anha, Hayber'den gelirken, Hayber fethinden oradan efendim Safiye validemizle evlendi ya, oradan gelirken Safiye validemiz Efendimiz'i seçti yani. Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le evlenmek istedi. Safiye validemizi yanına almış. Ebu Derda radıyallahu anh, Ebu İyas radıyallahu anh, Ebu Hureyre ile de binmiş. Aynı merkebi paylaşmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Kays ibn-i Sa'd radıyallahu anh, Havvat ibn-i Cübeyr radıyallahu anh, Ümmü Habibi annemiz radıyallahu teala anh, Zeyd ibn-i Erkam radıyallahu anh, Cabir ibn-i Abdillah radıyallahu anh'ıma böyle gidiyor. Yani 10-15 tane saydık değil mi? Allah Teala hepsinden razı olsun. Derecelerini âli eylesin. Şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Onlar onlarla beraber binmiş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir de yine aynı binekte paylaştıkları biri daha var. O insan değil. Kim o? Cebrail aleyhisselamla ne zaman binmişler? Miraç gecesi. Neye bindiler? Burak'a bindiler. Cebrail aleyhisselam da Efendimiz'in redifi oluyor. Anladınız mı? Evet. Sonra yine kim var? Meşhurlardan Muaviye radıyallahu anh. Hazreti Muaviye Efendimiz de Efendimiz'in neslinden? Radiflerinden. Şimdi bu vesileyle işte ben bazı yazıyor mu? 40 hadiste de yazdım. Ondan sonra dedim size, siz de belki de niye bu kadar bu işlerin üzerine duruyor diyorsunuz ama geçen bana bir video dinlettiler. Siz dinlediniz mi? Yani izlediniz mi bilmiyorum. Ömer Tuğrul İnançer. Duymuşsunuz onu. Evet. Onun bir videosu. Ben onu bilmiyordum. O konudaki şeyini merak ediyordum. Ve lakin baktım Muaviye radıyallahu efendimizle ilgili bayağı konuşuyor falan. İleri geri. Ondan sonra içtihat miştihat yok diyor. Yani sahabenin aralarındaki savaşlarda biz ne diyoruz ehl-i sünnete göre? Ehl-i sünnetin cumhuruna göre ne diyoruz? İçtihat var. Hazreti Ali Efendimiz tarafı isabet etti. 2 ecir aldı. Hazreti Muaviye tarafı içtihatta hata etti. 1 ecir aldı. Hadis sahih hadiste de zaten bunu söylüyor. Birçok sahih hadiste de efendim haricilerle savaş yapacaklar da hakka en yakın olanlar onları yenecek diyor. Hakka en yakın. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in tarafı için Müslüm hadisinde diyor bunu. Taktulum evlat taifeteyn lel hak. Hakka en yakın ne demek? Öbür tarafta da haklılık payı hakka en yakın diyor. Ondan sonra Hazreti Hasan Efendimiz'i kucağına alıp hutbede demedi mi ki? Benim bu oğlum seyittir. İki Müslüman cemaatin arasını Allah benim bu oğlumla sulh edecek. Benim bu oğlumla barış. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği kime terk etti? Kendi rızasıyla. Hazreti işte diyor hır çıkmasın diye diyor. Hır çıkmadı. Ya tamam da anladım. Hazreti Muaviye tarafı batıl insanlar olsa, fakih olmasa, müçtehit olmasa vesaire olmasa Hazreti Hasan Efendimiz'de ondan kaç kat fazla ordusu var. Yenmesi kesinken. Yenmesi kesinken. Tam kan akmasın. Ya kan akmasın tamam da ne kadar kan akacak olsa da batıl birine halifelik devredilir mi? Yani Hazreti Hasan gibi biri devreder mi? Etmez. Resulullah'ın torunu eder mi batıla ya? Hazreti Hasan Efendimiz verdi bunu. Bu da var. Ondan sonra efendim burada içtihat olduğuna dair birçok hadis-i şerif var. Burada onlardan bir kısmını aldım. 40 hadiste. Bu videoyu da yeni bana dinlettiler. Ondan sonra diyor ki vahiy katiplerinden falan değil ha. Bir de tutturmuşlar vahiy katibi falan. Değil ha. Hiç alakası yok. Hiçbir kaynakta yok diyor. Şimdi ben de size onu söylüyorum yani. Bakayım orada. Sayfa 520'de 40 hadis kitabında. Bir de bir şey daha diyeceğim. Aklınız şaşıracak da neyse. Sayfa 520'de 40 hadis kitabında ben dedim ki burada başlıklar var. Bunu mutlaka okuyun. Yani 37 ve 38. hadis-i şerif 37 ve 38. hadis-i şerif. Sayfa 495'ten başlıyor. Burada ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler. Sayfa 520'de mesela madde 8 diyor ki Muaviye radıyallahu anh vahiy katiplerindendir. Başlık atmışım oraya. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümadan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam bir kere Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Muhammed istevsi Muaviye'de ey Muhammed diyor Muaviye'ye vahiyleri yazdırma hakkındaki vasiyetimi tut. Sana vasiyet ediyorum. Bu yazar iyi yazar diyor. Feinnehu eminun çünkü emindir. Bunlar şimdi diyorlar ki katiptir. Ama mektup falan yazmış krallara, mektuplarını yazmış, vahiy yazmamış diyor. Halbuki bu hadiste diyor ki, eminun ala kitabillah, Allah'ın kitabını yazmakta güvenilir insandır. Allah'ın kitabı deyince ne oluyor? Vahiy oluyor. Ve ni'mel eminu, o ne güzel emindir diyor. Şimdi bu hadis Taberani'de geçiyor. Taberani'yi duymuşsunuz değil mi? Ömer Tuğrul Efendi de, bu Taberani'yi duymuş olması lazım yani. Bu kadar konuştuğuna göre piyasada. Taberani kaynak değil mi? Taberani Mucemül Efsat'ı alıyor. İmam Heysemi en büyük muhaddislerden. Mecmu'l Cevat'ı alıyor. İbni Hacer-i Heytemi. İbni Hacer ne demek ya? İbni Hacer-i Heytemi. Tatırul Cenan'da alıyor. İmam Suyuti. İmam Suyuti hadislerin hadis hafızlarının hatimesi yani. İmam Suyuti Ukud-u Zebercet'te alıyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy katiplerinden olduğu en sahih kaynaklarda zikredilmiş. İmam Acürri. Duysun bak burada. İmam el-Acürri. Eş-Şeria isimli kitabı var. Ulemanın en büyüklerinden. Ve büyük muhaddis İmam el-Acürri. Siz de belki duymamışsınız. Benim kaynaklarımda geçer ama kitaplarımda. Onda var. 2618'de. İmam Begavi. Begavi duydunuz mu? He? Begavi duymadınsa hele git ya. Yaşama yani. İmam Begavi Muhyissünne. Muhyissünne lakabı ne? Sünneti ihya eden, mücedditlerden İmam Begavi Muhyissünne. Çok büyük zat. Zemahşeri Mutezile cinleri kabul etmiyordu ya. İmam Begavi Hazretleri insü cinnin müftüsüydü, şeyhiydi. Cinlere, cinler gelirlerdi ziyaret eden. Ne var ne yok sorardı. Bir kere dediler ki Zemahşeri Keşşaf diye bir tefsir yazmaya başladı. Ta o zaman kimseye söylememiş, gizlemiş. Yarısını yazdı, tamamladı. Yarısını da tamamlayacak. İşte dünyaya mal olan en büyük eserlerden Keşşaf tefsir. Tabi Mutezile sıkıntısı olduğunda biz Nesefi okuyoruz. Nesefi onun ehli sünnetleştirilmişi. Şimdi dedi ki siz onu bana getirin cinlere. Hele o beni ziyarete geldiğinde ben ona size iman ettireyim dedi yani. Ondan sonra getirdiler. Aldı onu yazdırdı bütün yarıya kadar istinsak etti yani kopyalattı. Ondan sonra Zemahşeri bir gün ziyaretine geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi ne var ne yok. Dedi tefsir yazıyor musun dedi. Aa kimseye demedim dedi. Epey de yarıya gelmişsin dedi. Allah Allah nereden biliyorsunuz dedi hoca efendi falan dedi. İstersen dedi yazdıklarını da göstereyim dedi. Olamaz dedi. Mümkünatı yok. Zemahşeri de dünyanın en büyük alimi o zaman. Allame-i Cihan. Mümkünat yok. İşte dedi, bir çıkarttı önüne, bir baktı başından Kur'an'ın yarısına kadar gelmiş. Ya adam öyle bir ilimler koymuş ki tabii o zamana kadar misli yazılmadığı için intihal yok, kimseden alıntı yok yani. Bu olamaz dedi, bunun aynısını dedi, nasıl oluyor dedi. Ya dedi, mübarek yanlış anlama dedi, sen cinlere imanın zayıf dedi. Bu cinler diye bir şey vardı dedi, cinler dedi getirdiler ama seninkini yerine götürdüler dedi. Sen eve gidince seninkinde sorun yok, getirdiler. Ben buradan kopyalattım dedi, vallahi dedi ben iman ettim dedi. Yani İmam Begavi, Muhyissünne, şeriatı sünneti ayağa kaldırmış. Tamam mı? Ondan sonra efendim Mesabihü Sünne kitabının sahibi. Daha birçok eserler İmam Begavi, tefsiri, bize Maalimü Tenzil ismi. Koca İmam-ı Begavi bunu almış. Mucem-i Sahabesi var sahabe hakkında. Vahiy katibi olduğu söyle. Ebu Nuaym. Ebu Nuaym'ı duymayan var. Ebu Nuaym en büyük muhaddisler. Hilyetül Evliya'nın sahibi. Büyük muhaddis. Direkt ilk tabaka hadisi. Hatta senalı muhaddislerden. O Marifetü Sahabe'de bunu zikretmiş. 5'e 2496. Hatib-i Bağdadi. El-Hatib yani şarkın en büyük hadis hafızı. Tarih-i Bağdat'ı yazmış. Tarih-i Medine-i Selam. O bunu zikretmiş. 1'e 209. İbn-i Asakir. 80 cilt Şam tarihini yazmış. Tarih-i Medine-i Dimeşk. 80 cilt. O bunu zikretmiş. 59. cildin 208. sayfasında. Kazı İyaz, Şifa-i Şerif'te 538. sayfada zikretmiş. İbn-i Hacer-i Temi, 69 Tatirul Cenab-ı Hak, As-Savaikul Muhrikası'nda zikrenmiş. Kim İmam Rabbani Hazretleri'nin kaynak kitabı, bütün mektubatta İbn-i Hacer-i Eytemi'nin Savaikını ve Tatirul Cenan'ını zikreder yani. Bütün bunlar diyorlar ki, efendim, Hazreti Muaviye'de vahiy katiplerindendir. Onun için Muafa İbn-i İmran Hazretleri, radıyallahu anh, İmam Şafii'nin hocasının hocası, Ömer İbn-i Abdülaziz'le Muaviye radıyallahu anh arasında ona bir fark sorulmuş. Yani Ömer İbn Abdülaziz mi daha üstün? Muaviye radıyallahu anh daha üstün. Halbuki Ömer İbn Abdülaziz sahabe mi? Değil. Öyle deyince demiş, la yukâsü ve sahabin nebiyat. Ya peygamberin ashabına başkasını nasıl kıyas ediyorsunuz? Sahabeye nasıl kıyas ediyorsunuz? Muaviye tu sahibu. Muaviye radıyallahu anh onun sahabesidir. Vasihruhu kayınbiraderidir. Ve katibuhu mektuplarını yazan katibidir. Ve eminuhu ala vahyillah. Allah'ın vahyini yazmakta eminidir. Güvendiği insan. Vahiy eminidir. Böyle söylemiş. Onun sonra Ahmed ibn Hanbel Hazretleri'ne dediler. Resulullah Efendimiz, Muaviye radıyallahu anh müminlerin nesidir? Efendim, dayısıdır. Neden? Kız kardeşi Ümmü Habibe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşidir. Ondan sonra vahyin yazıcısıdır. Müslümanların halifelerinden biridir. İbni Kudame el-Makdisi, büyük alim, Hanbeli ulemasından o kitabında zikrediyor. Efendim, Lüm'atül İtikad kitabında. Şimdi bunlar varken, hiçbir kaynakta böyle bir şey yok diyor televizyonda. Hiçbir kaynakta. Nasıl hiçbir kaynak? Sabahtan beri kaynak sayıyoruz ha burada. Nasıl hiçbir kaynakta yok? Bütün kaynaklarda var. O zaman içtihat müçtihat yok. O nasıl müçtehit olacak? O kim diyor müçtehit olacak? Ya nasıl müçtehit olmayacak? İbn Abbas'a sordular. Buhari'de geçiyor. İbn Abbas dedi ki Muaviye fakihun. Muaviye fakihtir. O zaman sahabe arasında fakih ne demek? Müçtehit demek. Yani şimdiki gibi fıkıhçı demek değil yani. Anladın mı? Sahabe fakih derse kime diyor? Müçtehitlere diyor yani. İmam-ı Azam zamanında fakih dediğim bir adama ne demek oluyor o? Müçtehit oluyor yani. Seviye meselesi. Ha bu zamanda fakihtir dediğin zaman işte ben benden fazla bilene fakih diyorum zaten. Ama şimdi yani müçtehit mi var şu anda? Fakih var ama müçtehit yok. İbn Abbas'ın öyle dediğini İbn Hacer anlatıyor. Muaviye fakihtir. Ne demek? Normal sahabe değildir. Müçtehittir. Bak dikkat et. Diyor ki, ne müçtehidi, nasıl müçtehidi? Ya nasıl müçtehidi? İbn Abbas gibi bu ümmetin en büyük alimi İbn Abbas. En büyük alim. Hazreti Ömer bile ona soruyordu küçücük çocukken ya. Muhacirler, ensarlar, yaşlılar oturuyordu. İbn Abbas'ı konuşturuyordu. Çünkü Resulullah'ın duasını almış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna dinde fıkıh ilmi öğret, tevil öğret, tefsir öğret. Hazreti İbn Abbas'tan büyük alim yok ki. O diyor ki Muaviye müçtehittir diyor. Ya Bukhari'de de var bu. Bukhari'de var. Benim burada onun için bu şeyi mutlaka 40 hadiste 37 ve 38. hadisler. İçtihat olduğunu sahabe arasındaki harplerde içtihat meselesi oldu. Fitnecileri konuşmuyoruz. Sahabe olmayan oraya dünya kadar münafık girmiş. İbn-i Sebe Yahudisinin adamları girmiş. Ajanlar girmiş. Biz onları konuşmuyoruz. Bizim burada derdimiz sahabe hakkında. Sahabenin hepsi o noktada içtihattaydılar. Hazreti Ali tarafı isabet etti. Bu tarafta hata oldu. Velakin burada sahabenin yarısı Hazreti Muaviye tarafındaydı hemen hemen. Yarısı. Hazreti Ayşe var orada, Talha var orada, Zübeyir var orada. Abdullah ibn Amr var, Amr ibn As var. Yani sen kolay bir şey değil. Sen burada sahabenin hepsine konuşuyorsun bunu. Bunlar kim müçtehit değil falan. Orada içtihat var. Bu içtihadı reddedenler ehli sünnet olamazlar. Sahabenin dışındaki unsurlarda konuş. Burada çok ilimler var. Katülü Ammar'ın finnar. Ammar'ı öldüren cehennemdedir. Hadis sahih. Ammar kimin tarafındaydı radıyallahu anh? He? Ammar kimin tarafındaydı? Hazreti Ali Efendimiz'in tarafındaydı. Zaten sahabeden birçoğu Ammar'ın durumuna baktı. Ne zaman ki Ammar şehit oldu, onlar Hazreti Ali'nin tarafına geçtiler. Çünkü isabet burada diye. O zamana kadar kim isabetti ona bile karar veremedi sahabe. Ama o hadisi bildikleri için bakalım Ammar ne tarafta şehit olacak. Ammar'ı beklediler. Ammar radıyallahu anh da 90 yaşlarında falandı o zaman yani. Şimdi Ammar'ı öldüren ateştedir. E tamam Ammar'ı öldüren ateştedir ama Ammar'ı öldüren sahabe değil ki. Ammar'ı öldüren çapulcunun biri. Geldi dedi ki ganimetini alacağım. 90 yaşında zatın eşyasını soymak için öldürdü. Sapığın başta gideni. Bu ne alakası var şimdi buna? Çünkü hadis-i şerifte buyurdu ki katilü ammarin ve salibu finnar. Ammarı şehit edip üstündeki eşyasını alan cehennemliktir dedi. Üstündeki eşyasını alacaklarını da söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini haber verdi. Sahabe biliyordu bu işi. Onun için biz sahabenin içtihadından bahsediyoruz. Sahabe olmayan zerzevatın, zındıkların, İbn-i Sebe Yahudisinin karmakarışık ajanlar girmiş araya. Biz onları tezkiye yapmıyoruz ki. Anladınız mı ne dediğimi şimdi? Şimdi içtihad çok ağır. Bu 37-38 hadisin toplam sayfa sayısı, tam sayfayı şimdi veremedim. Kaç? 80 sayfa. 40 hadis kitabında buraya verdiğim emeği hiçbir yere vermedim. O kadar kaynak buldum. İlk kaynaklara indim ve size bu şeyi hazırladım. Bak devamlı fitne çıkıyor. İtikadınızı bozmak için. 80 sayfa burada ilim var. 37 ve 38 sayfa. Yani 37 itibariyle 495'te başlıyor. Ta işte 80 sayfa kadar gidiyor. Onsa 30, 40 sayfa bu gitse 38. hadise geçiyor. Orada da müçtehitlerin içtihatında hata ederse, isabet ederse hadisi. 38. hadisi. Bu hadis sahabemin aleyhine konuşmayın hadisi. Meşhur. Bunların hepsi bu iki hadiste, 40 hadisin metninde. Bu iki hadiste nerede rivayet ediliyor zaten? Kütüb-ü Sitte'nin 6 kaynakta da var bunlar. Ben zaten biliyorum. 6 kaynakta olanı seçtim ki. Çünkü itikadi konular da girdi bak. Onun için iş itikada bindi mi sahih olması gerekiyor. Sıhhat şartı aranıyor. Bunları beyan ettim. Ya şaşırıyorsun ya. E şimdi sen bunu bize niye söylüyorsun? Kardeşim Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine dediler ki Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine radıyallahu anh sordular ki bir adam Muaviye'nin radıyallahu anh Müslümanların dayısı olduğunu kabul etmiyorum ve vahiy katibi olduğunu kabul etmiyorum derse bunun durumu nedir? Ahmed İbni Hanbel Hazretleri müçtehidimiz dedi ki bu ümmetin en büyük müçtehitlerinden dedi ki Allah Allah! Ne işleri var bunların Muaviye ile uğraşanlar radıyallahu anh sahabeyle dedi. Nasıl bunu söyle? Bu çok pis bir sözdür. Ve bu sözü söyleyenlerden uzak durmak lazım. Yani vahiy katibi olduğunu kabul etmiyorum. Müminlerin dayısı oldu. Nasıl kabul etmiyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kardeşiyle evlenmiş. Onu kayınbirader olarak kabul etmiş. Sen nasıl kabul etmiyorsun ya? Kur'an'da diyor ki eşlere ümmetin anneleridir diyor. Sen nasıl kabul etmiyorsun kayınbiraderin? Ve dünürlerim zaten burada çok hadis var. 80 sayfa hadis dolu. Bunları okuyun. Şuurlanın ya. Bu Şia akımları sizi perişan edecek sonra. Cahillikle işiniz zor. Mutlaka bilgili olmanız lazım. Ama her kaynaktan okunmaz. Katıyor, karıştırıyor. Biz onun için tam ehli sünnet kaynaklardan size veriyoruz. Buyurdu ki bu adamlardan uzak durmak lazım ve bunların durumunu millete beyan etmek lazım. Ahmed İbni Hanbel'in vasiyeti olduğundan ben de beyan etmek durumunda kalıyorum. Anladın mı? Yani şimdi Ömer Tuğrul İnançer'in bu lafı demeye, televizyonda sahabe hakkında bunu konuşmaya, içtihat mı içtihat yok, o kim ya içtihat, böyle demeye hakkı yok yani. Bu sahabe-i kiram hakkı, bu kadar bu meydan boş değil yani. Ondan sonra bir de ne diyor biliyor musun? Ya şuna şaşıracağınızı umuyorum yani. Diyor ki, ne zaman vahiy katibi olacak diyor ya. Zaten diyor Mekke fethinde Müslüman oldu diyor. Mekke metninden sonra diyor vahiy gelmedi ki diyor. Aa. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Mekke fethi 8. sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına var daha 2 sene. 2 sene vahiy gelmedi diyor ya. Vahiy son 80 günde gelmedi. Son ayet vetteku yevmen ayeti geldi. Ondan 82 gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat. Veda haccında elyem ekmeltü leküm dinim. Dininizi kemale erdirdim ayeti geldi. Maide suresinde. Veda haccında. Ondan sonra vahiy azaldı. 82 gün kala vahiy kesildi. Son ayette lekatciyaküm rivayetinde var. Vettekû yevmen iki rivayet var. 82 gün vahiy gelmedi. 2 sene vahiy gelmeden olur mu? Medine dönemi vahyin en yoğun olduğu ehkam ayetlerinin geldi. Ya zaten veda haccından evvel birkaç ay evvel Tebuk'a gitti. Tevbe suresinin tamamı Tebuk Muharebesi hakkında indi ya. Koca Tevbe suresi indi Tebuk Muharebesi hakkında. Ya bir insan Muaviye radıyallahu anh vahiy katibi olduğunu reddetmek için gidip de Kaynakta yok diyor. Dünya kadar kaynak saydım ha buraya. Bir de şimdi mantık yürütüyor. Yürüttüğü mantık aklınızı alıyor mu? Diyor ki zaten diyor son iki senede vahiy mi gelecek diyor ya. Ya Mekke fethinden sonra diyor Müslüman ol. Mekke fethinden evvel Müslüman oldu, gizledi babasından çekindiğine. Ancak ondan sonra o Ebu Süfyan diyor, Hint diyor, Yezid diyor. Ya sen Yezid'le niye karıştırıyorsun? Ebu Süfyan sahabedendir. Radıyallahu teala an. Muaviye radıyallahu anh, vahiy kâdim sahabeden. Radıyallahu teala an. Annesi Hint sahabiyattandır. Kur'an'da Resulullah Efendimiz'e onun biatını kabul et, istiğfar et günahlar için emir gelmiş kadınlardandır. Radıyallahu teala anha. Yezid'e geldiği zaman Allah müstahakkını versin. Yezid sahabeden değildir. Biz Yezid'i hiçbir zaman tutmadık, tutmayız. Ama sahabenin hakkında da konuşturmayız. Ehl-i sünnet bunu iktiza ediyor. Ya nasıl vahiy gelmez iki sene ya? Böyle bir mantık, ben şaşırdım kaldım ya. Onun için bunu da Allah için beyan ettim. Siz de şahit olun. Yarın sahabe-i kiram şefaatine erişirim inşallah. Ya bunların Hazreti Ali de razı değil ki. Hazreti Ali de duyduğu zaman benden razı olacak. Çünkü Hazreti Ali kendi dedi ki bunların aleyhine konuşmayın ya. Siz Muaviye'nin emirliğini kerih görüyorsunuz ama ah Muaviye giderse göreceksiniz. Ne kafalar kopacak dedi. Ne kafalar kopacak dedi. Bir geldi Yezid. İslam alemini perişan etti. Siz onun için dedi Muaviye'nin imaretini, emirliğini kerih görmeyin dedi. Yani o yine iyi yönetti. 40 sene yönetti ya. 40 sene bütün fetihler onun döneminde ya. Yani şimdi böyle bir sahabe hakkında çıkıp konuşmak, bunlar bir sülale diyor, böyle diyor. Ebu Süfyan, Muaviye, Hint, Yezid bilmem. Yahu sen 3 tane sahabeyi bir Yezid'le bir araya sokup insanın oğlu bozuk olabilir. İnsanın torunu bozuk olabilir. Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu anh Yezid'i niye seçti, yerine bıraktı? Yezid çok becerikliydi. Çok becerikliydi, büyük komutanlık yapılar yapıyordu. Kadir Mısıroğlu onu da savunuyor. Yani Kadir Mısıroğlu üstad, o da başka deliller ortaya çıkarıyor. Diyor ki ona da iftira atılıyor diyor. Yani Kadir Mısıroğlu'nun şeyini. Ha ben o görüşte değilim. Çünkü İmam-ı Rabbani diyor ki Yezid'in yaptığını Frenk Yavru yapmadı diyor. Ben o görüşte değilim. Ama Kadir Mısıroğlu, o da ehl-i sünnet hassasiyeti olan bir insan. O da o noktadan, onun da delilleri var. Yani dinleyebilirsiniz. Dinlenebilecek bir insan. Şimdi ama benim delillerim bu yönde ağır basıyor. Velakin Yezid İstanbul'u fethetmeye gelen ilk gazada bulunan mağfurun leh oldukları vaadinin ordunun komutanıydı. Ebu Ayyub el-Ensari'nin cenazesini o kıldırdı. Ebu Ayyub el-Ensari'yi o defnetti buraya. Yani o zaman iyiydi. Babasının döneminde iyiydi. Zaten babası ona ya ben dedi seni oğlum olduğun için değil, becerikli olduğun için, cihatlara çıktığın için efendim, onun için seni ben vasiyet ediyorum. Fakat ya Rabbi dedi son vefatından evvel. Ey benim Allah'ım dedi. Eğer ben dedi oğlunu, baba oğlunu sevdiği için yapıyorsam bu vasiyetimi buna dedi. Sen bunu meramına erdirme, muradına erdirme, buna bu işini tamamlatma dedi. Yok ben Allah için yaptıysam, bu da düzgün vazı hizmet ederse buna dedi niyetlerini gerçekleştir. Ve hakikaten Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh duası kabul oldu. Yezid çok genç yaşta, 34 yaşında mı neydi? 3 sene mi 4 sene mi yapamadan emirliği Hazreti Hüseyin Efendimiz'in zaten şehadetinden sonra onu da o emretmedi. Bana getirin biatını alalım dediydi. Diyorlar. Yani çok da kızdı o İbn-i Ziyad'a falan diye. Tarihlerde bu da geçiyor. Ama her ne olursa olsun Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii o bizzat Yezid Kerbela'da değildi. O Şam'daydı. Orada değildi. Orada o iş iyi yönetilemedi. İbn-i Ziyad zındığı vesaire birçok insan Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kanına girdiler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kanına giren, ona efendim eziyet eden, ona su vermeyen, Ehl-i Beyt'e orada efendim zulmeden veya ondan sonra veya kıyamete kadar o işe rıza gösterenlerin hepsine Allah lanet eylesin. Amin. Amin. Hepsine Allah lanet eylesin. Bunda hiç şüphemiz yok. Zerre kadar zulmedenler melundurlar yani. Resulullah'a eziyet ettiler. Torunu şehit ettiler. Bunda bir şey yok. Ama Yezid'in orada rızası var mıydı? Yani emri yoktu. Yalnız illa orada yeni bir devlet kurulmasın, hilafet ilan etmesin, küfeller ona biat ettirmeyin. engelleyin dedi. Bu kesin. Bu kesin. Engelleyin dedi. Bunlar da artık orada engelleyeyim derken ya bırakın beni Medine'ye döneyim diyor. Döndürmüyorlar. Ya Yezid'e gideyim dedi. Gideyim Şam'a ben onunla görüşürüm dedi. Oraya da göndermiyorlar. Yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'i kasıtlı şehit ettiler. İşleri efendim yatışsın, fitne yatışsın değildi. Dertleri onu şehit ettiler. Onlar melundurlar. Orada bir sorun yok. Yezid de bu işte yani payı var. Payı var. Ama şimdi Ehl-i Sünnet'e göre kafir diyemiyoruz. Kafir diyemiyoruz değil mi? Ayette, hadiste kafir olduğu ismen bilinmeyen hiç kimse hakkında Ehl-i Sünnet kafir diyemez. Bu Ehl-i Sünnet'in genel kaidesidir. Kafir de diyemiyoruz. Bundan dolayı zalimdir, şudur, budur. Bazı alimler lanet etmişler. Bazı alimler kafir olarak öldüğü bilinmeyen kişiye ismen lanet edilmez. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun denilir. Tamam, amin denilir bu duaya. Bu güzel. Bunu söylüyoruz. Ama şimdi sen Yezid'in yaptıklarından ta dedesi Ebu Süfyan'dan işte efendim babaannesinden, Hint'ten bunlar müşrik idiler ama sonra Müslüman oldular. Mekke fethi, Resulullah bunların İslam'ını kabul etti. Hint hakkında ayetler indi. Bunu Allah ve Resulü'nün imanını kabul ettiği insanlar hakkında senin bunlar sülale boyu böyle bilmem ne demeye ya Allah ve Resulü'nün adına ahkam kesmeye hak kimsenin hakkı yok. Haddi de değil. Ama insanlar sınırını bilmiyor. İnsanlar sınırını bilmiyor. İnsanlara hocam dediğin zaman, şeyhim dediğin zaman insanlar ne yapıyor? Bir havaya giriyor. Bir havaya girdiği zaman da önüne ne gelirse sahabe mabe demeden atıyor gidiyor. Rabbim bize haddini bilmeyi ve sahabe-i kiram hakkında, büyükler hakkında ileri geri konuşmamayı nasip eylesin. Amin. Düşünmemeyi nasip eylesin. Ehl-i Sünnet'ten kıl kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu Ehl-i Sünnet itikadı hassas bir terazidir. Hassas bir terazidir. Tam istikametten gider. 72 tane sapıtanın karşısında bir tane hidayet de var. O da benim ve sahabımın yoludur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bize sahabenin yolunu öneriyor. Sahabeme bakın diyor. Yıldızlar gibidir diyor. Onlara uyun diyor. Hidayet bulun diyor. Biz o sahabenin hakkında konuşursak Ayşe anamız onu dedi. Sahabe hakkında konuşanlara. Vay vay vay dedi vay. Allah diyor ki Kur'an'da Rabbena vellezine ca'u min ba'dim yekûlne Rabbena gfirlena ve ikvanine lezine sebequna bil iman. O sahabe olamayıp arda, peşlerinde gelenler benim dostlarım tabiini izam onlar ne derler? Ya Rabbi bizi ve geçmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle derler. Allah onlara geçmiş büyüklerine istiğfar etmelerini, dua etmelerini emretti. Onlar kalktılar geçmiş büyüklerinin aleyhine konuşuyorlar dedi. Yazıklar olsun dedi Ayşe annemiz. Çünkü ayette anlatılanın tam tersi bir beyan şekli. Ayet-i Kerime'de onlar için çünkü onlar da masum değil. Peygamberler dışında sahabede de günah sudur etmesi mümkün müdür? Vaki midir? Vakidir. Mümkün müdür? Mümkündür. Vaki midir? Vakidir. Peygamberlerden mümkün de değildir. Dolayısıyla mağfiret istenir. Ya Rabbi Resulullah affeyle denir mi? Denmez. Ama sahabe hakkında bizden evvel geçmiş büyüklerimizi tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabe-i kiramımızda mağfiret eyle. Bu denir. Tamam mı? Onlar için mağfiret duası yapmak şey. Ama şimdi şey de yanlış tabii. Yani Ebu Ayyub el-Ensari'yi ziyarete gidiyoruz. Ebu Ayyub el-Ensari'nin yüzü su hürmetini Allah'tan istiyoruz. Bu isteyeceğiz. Çünkü onun Allah'ın indinde nesi var? Hatırı var. Resulullah Efendimiz'den dualar almış. Sen şimdi bu mantıkla gidersen de Ebu Ayyub el-Ensari'nin de ne olduğu ne belli. Onun için onun da ya Rabbi affet. O bizim istiğfarımıza muhtaç. Günahları için onun için istiğfar edelim. Ya kardeşim ayette geçen ibareyle ya Rabbi bizi de geçmiş büyüklerimizi de affeyle. Ayette geçen ifadeyle yaparsın. Ama sen ikide bir Ebu Ayyub el-Ensari affeyle ya Rabbi dediğin zaman bu tabii ki bir terbiyesizlik olur yani. Anladın mı? Çünkü çok günahı vardı affet onu falan der gibi şimdi. Bu da yakışan bir şey değil. Ama yüzü su hürmetini Allah'tan ister misin? İstersin. Çünkü büyük evliyadan sahabeden. Biz Aziz Bayındır kafasında değiliz ki. Ebu Ayyub el-Ensari'nin diyor Müslüman öldüğüne belli diyor. Böyle bir şey olabilir mi? 80 küsur yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde 6 ay misafir etmiş. Allah sana kötülük değdirmesin. Ya Ebu Ayyub diye dualarını almış. Bir insan İslam'dan başka bir şeyde ölebilir mi? Ya bu, biz o kafada değiliz. Onun için tabii ki istiğfar etmekle emrolunduk. Ve lakin onların hürmetine Allah Teala'dan istememiz de bizden isteniyor. Bu da müstehap bir şeydir. Bu hususu da burada arz ediyorum ki Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu anh da kainatın efendisinin nelerindendir? Radiflerindendir. Yani 40 kişi sahabe de yanına aynı bineğe binmişse o 40'tan biri de Muaviye radıyallahu anh'tır. Bu da onun için özelliktir ve fazilettir. Herkese nasip olmaz. Baksana 110 bin sahabeden 40 kişiye nasip olur. Bir şeyden bahsediyorum. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Evet. Onun şimdi tevazuunu anlatıyoruz. Tevazuundan dolayı böyle yapardı. Yanına adam bindirirdi diyor. Ve kâne ya'udu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ederdi kimleri? El mesakine yoksulları. Ve yücalisi oturur kalkardı kimlerle? El fukarae. Fakirlerle çok otururdu. Efendim, zenginlerle oturup kalkmaktan biraz sakınırdı. İttekû mücalesetel emmat. Ölülerle oturup kalkmayın derdi. Ölülerle oturup kalkmayın. Ya Resulallah kim ölülerle oturup kalkacak derdi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya düşkün olanlar, bazen fakir de olup dünyaya düşkün olan da var ha. Dünyaya düşkün olanların kalpleri ölüdür. Siz de onlarla oturursanız kalpleriniz ölür. La tucalisul mevta fetemute kulubukum. Çünkü hakikaten bir adamda dünyacılık varsa işi gücü alacak, verecek film, dizi, maç, hobi, araba, şu, bu falan falan. Adamla biraz oturuyorsun. Yani kafanı şey ediyor ya, ambele ediyor, sepet ediyor ya. Gidiyorsun bir alimle, veliyle, bir mübarek insanla oturuyorsun. Ya dünya fani diyor. İşte ibadetlerimize gayret edelim arkadaşlar. Günah işlemeyelim. Şudur budur. Bakıyorsun dünyadan soğuyorsun. İbadete hevesin geliyor ya. İbadete kuvvet veriyor sana yani. Gidiyorsun dünyacı bir adamla biraz oturuyorsun kalkıyorsun. Oo, bakıyorsun onun şusu var, bunun busu var. Benim şuyum yok, bunun buyum yok. Sıkıntıya giriyorsun yani. Onun için böyle insanlarla oturmayın. Buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bir Müslüman zenginse de fakirse de Müslümanı Allah için ziyaret etmek sünnettir. Öyle mi? Müslüman. Ama zengin fakir arasında ayrım yapmamak lazım. Davet ediyorsun, insanları çağırıyorsun, zenginleri çağırıyorsun, fakirleri sofraya çağırmıyorsun. Sofraların en şerlisi, şerrul velimeti, düğün yemeklerinin, düğün davetlerinin en şerlisi, yud'a ileyel agniya. Zenginlerin çağrıldı. Ya bir zengin akrabam var, dostum var, çağırmayacak mıyım adamı zengin? Ya onu demiyor. Zenginlerin çağrılıp fakirlerin terk edildiği yani. Fakirler istenmiyor sofraya. Bu düğünde fakirler gelmesin ya diyor. Kılığı, kıyafeti düzgün değil, bizi de rezil eder şimdi diyor. Ha, bundan daha şerli bir düğün yemeği olamaz buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, ama Müslüman zengini de gidersin, cami cemaati, haçtan gelmiş, zengini de ziyaretine zemzem içmeye gidersin. Değil mi? Fakire de gidersin. Ama sen sadece zenginlerle gidersen, fakirlere gitmezsen, bu sünnete muhaliftir. Kalbin ölür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el fakru fakri ve nebi eftekiru, fakirlikle iftihar ederim, ben fakirliği seçtim buyuruyor. Allah'ım ehini miskinen ve emitni miskinen ve ahşurni fi zümratil mesakin. Sen beni yoksul olarak yaşat, yoksul olarak öldür, yoksullar zümresinde haşreyle buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama biz edeben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Resulullah fakirdi demeyeceğiz. Çünkü fakirdi demek edebe muhaliftir. Fakir muhtaç gibi olur. Resulullah muhtaç değildi sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, miskin, miskin denmez. Hele şu anda Türkçe'de miskin lafı iyi alamet kullanılmıyor. Öyle mi? Miskin miskin yatıyorsun ya burada. Ha, Arapçasında bu duasında miskin geçiyor. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için miskindi, fakirdi diyebilir miyiz? Haşa kella diyemeyiz. Ama dünya bakımından malı mülkü çok olan biri değil idi ve zaten kendisi de onu tercih etmemişti ve varken de dağıtarak kendisini hep o halde muhafaza etmişti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve yücibu davetel abdi. Kölelerin davetine dahi icabet eder. Bir köle gelse, dese ki işte seni yemeğe çağırıyorum dese, köle yani şimdi yok elhamdülillah kölelik olmasın tabii, kölelik istenen bir şey değil, kölelik, cariyelik. Şimdi modern köleler var, ayrı dava. Velakin yani o kadar mütevazi idi ki krallar ondan titriyordu ama bir köle geliyordu diyordu hadi gidelim ben seni davet ediyorum. Tamam diyordu geleceğim diyordu söz verdiğimi mutlaka gidiyordu ya da yanında beraber gidiyordu. Kölen davetine bile icabet ederdi. Ancak ona şey yapardı tabii yani. Sen kendi parandan mı bana yemek getireceksin? Çünkü kölenin kendi parası olmuyor. Bazen sahibi izin veriyor, git kendin çalış diyor. Kendi çalışma izinli köle ise bazı mükatep oluyor, yazışmalı. Bazı çalışması mezun oluyor, izinli. Sahibi izin verdiyse git çalış, para kazan. O çalışıyor. O zaman Efendimiz'e bir yemek ısmarlayacak yani bir hediye. Yani onu tabii eğer senin izin, kendi paran mı derdi, yerdi o zaman. Yoksa da derdi yani sen sahibinin yemeği ise bu, o zaman sahibinin haberi var mı mesela? Yetki vermiş mi sana ki bundan misafir ve verebilirsin? Bunları da ne yapardı? Sallallahu aleyhi ve sellem sorardı. Çünkü o kişinin kendi mülkü olmayabilir, başkasının mülkünden de bana yedirmesin diye. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve yedişüm ashabi, ashabıyla beraber otururdu. Muhtelitan bihim. Onlarla karışırdı. İç içe otururdu. Yüksek bir mekan kendisine tahsis etmez. Ama tabii sohbet olacak, hutbe olacak. İnsanlar duyması için ne oluyor? Yüksel çıkıyorsun. Neden? Ses duyulsun diye veya seni görsünler diye. Üç basamaklı minberi vardı mesela. Ona çıkar. Ama o ilim anlatacak, hadis anlatacak, ayet anlatacak. Ayrı dava. Ama normalde oturuyorlar, zikir ediyor. Sabah namazını kılındı. Değil mi? Sabah namazını kılındı. İşrak bekleniyor. Mescitte. Yüksek yere çıkar mıydı? Çıkmazdı. Hiç yüksek bir yeri yoktu. Önlerine de geçmezdi. Ancak imam olacak. İmam olacağı zaman mecbur önlerine geçerdi. Yoksa cemaatin arasında gelirdi, karışırdı, otururdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki, uzaktan bir garip gelirdi yani gurbetten biri gelirdi. Bakardı hangimiz Resulullah seçemezdi. Kendini o kadar kaybettirirdi. Hatta sorardı, derdi ki hangisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangisi diye sorardı. Sonra sahabe-i kiram dediler ki, sana bir özel bir yer yapalım. Şimdi neden? Misafirler çok geliyor, seni tanısınlar. Şimdi adam geliyor, tanıyana kadar ona soruyor, ona soruyor. Seni tanımaları için sana yüksek bir yer yapalım dediler. O zaman izin verdi. Yani insanların kafası karışmasın diye. İzin verdi, o da topraktan, kerpiçten. Böyle biraz yüksek bir kerpiçten bir yer yaptılar. Ya bazı kere onun üstüne otururdu, bazı kere de yanına otururdu. Yine tanısınlar yani onun yanında oturduğu için. Başkası onun yanına oturmuyordu o yerin. Kendine has bir yeri vardı. Hayzü menteha, nereye varırsa, vardırırsa bir onu el meclisi. Girerdi cemaat arasında. Meclis nereye vardırırsa celese oraya otururdu. Nerede boşluk bulursa, öndeyse ön, arkadaşsa arka, nerede boş yer bulursa oraya otururdu. Bütün bunlar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üstün tevazuundan dolayı efendim hasıl olmaktaydı. Ve fi hadisi Ömer anu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden nakledilen hadis-i şerifte Hazreti Ömer Efendimiz beyan ediyor, rivayet ediyor. Buhari'de de geçiyor. Ne buyurdu? La tutruni, beni methetmekte aşırı gitmeyin. Şimdi beni methetmekte aşırı gitmeyin deyince hemen İslamoğlu gibilere malzeme çıkıyor. Niye yemet ediyorsunuz bilmem ne bilmem ne bilmem. Bu kadar ne kabartıyorsunuz ediyorsunuz. Ona tazim ediyorsunuz. İşte 3 Muhammed kitabını niye yazdı? Sırf 3 Muhammed kitabını Şifa-i Şerife reddiye için Kazı Yaz gibi insanlar Efendimiz'i met ediyorlar diye met edilmesin diye yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin metinden rahatsız olan onun methedilmesini isteyen insanların da Allah methedilmesini bu memlekette nasip eylemesin. Amin. Amin. Çok büyük sıkıntı. Evet, Efendimiz Buhari'de beni aşırı methetmeyin buyurdu. İtra. La temdehuni, beni methetmeyin buyurmadı. Aşırı methetmeyin. Şimdi, yoksa methedilirde kendisi dinlerdi. Hatice annemiz geçen gün demedi mi yüzüne, sen misafir ağırlıyorsun, İnsanların yükünü alıyorsun, musibetlerinde insanlara yardım ediyorsun, he? Yetimlere bakıyorsun, akrabanı arayıp soruyorsun. Bunlar metih değil, medih değil mi? Medihti. Ey Hatice, konuşma böyle dedi mi? Demedi. Sallallahu aleyhi ve sellem dinledi çünkü ikrar etti. Doğruyu söylüyor. Doğru söylüyor. Ama ne buyuruyor? Abartmayın. Ha abartmayın, tamam abartmayın. Ama neyi abart, ne gibi? Ha hadisi okuyorsun, beni Aşırı methetmeyin de demiyor. Beni methetmeyin. Beni methetmeyin değil onun manası. Aşırı methetmeyin. Peki hadisin ilerisini oku. İlerisinde ne buyurdu? Kema etratin nasara ibne Meryem'e. Hristiyanlar Meryem'in oğlu İsa'yı methettiği gibi etmeyin. Çünkü Hristiyanlar Meryem'in oğlu İsa'ya ne payesi verdiler? İlahlık payesi verdiler. Allah'ın oğlu dediler. Bana öyle demeyin diyor. Çünkü ne diyor? İnnemâ ne abdüm, ben ancak kulum. Fekûlû, siz benim hakkımda deyin ki, bak anladın mı şimdi? Abdullah ve Resûlü. Allah'ın Resûlüdür ama Allah'ın kuludur söyleyin. Hristiyanlar gibi abartmayın. Çünkü Hristiyanlar ne yaptı? Haşa Allah'ın oğludur deyince, üç ilahtan biri yaptı. İsa aleyhisselam ilah mıdır haşa? Onun için, burada beni methetmeyin demek yoktur. Bunun manası nedir? Hristiyanlar gibi Allah'ın oğlu diyecek, ilaha ortak diyecek, haşa, böyle şeyler yasak ediyorum. Sizin söyleyeceğiniz Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Ama şefaatçidir, Allah'ın en seçtiğidir, en faziletli kıldığıdır diyebildiğini de. Ne diyor Kaside-i Bürde'de? İmam Busiri Hazretleri bu manada, yani bu hadis-i şerif manasında. Da'meddâtun nasâra fî nebiyyihimi vehkum bimâ şi'te medhan fîhi vehtekimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Hristiyanların peygamberleri hakkındaki ilahlık ve Allah'ın oğulluğu haşa, bu iddiaları vazgeç, terk et. Geri kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında ne kadar medih yapabiliyorsan o kadar medhe devam et diyor. Ancak Allah'ın oğlu deme, ortağı deme haşa, ilah deme haşa, onun kulu ve Resulü olduğunu söyledikten sonra alemlerin de efendisi, peygamberlerin de şereflisi, saydırabildiğin kadar sabaha kadar methetsek biter mi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem faziletleri, meziyetler? Allah Teala Kur'an'da methetmiş yani. Ne diyor efendim? Ne mümkün yani seni methetmek, ki meddahın huda olmuş diyor. Yani seni ben nasıl methedeyim ya Resulallah diyor. Haddime mi düşmüş seni methedeyim? Seni Allah Teala Kur'an'da methetmiş. Allah'ın methettiğini ben kul olarak nasıl methedeyim diyor. Onun için yani ne mümkün vasfolunmak ol Habibi, ana vassaf, hemen Allah garibi. Yani onun Mevlası onu anlatıyor. Sana bana anlatmak ne düşmüş diyor. Mümkün değildir diyor. Ama biz yine kendimiz kazanmak için methediyoruz, edeceğiz. Şimdi bir hadis-i şerifte insanları methetmek, övmek, övgüyle anmak yasaklanıyor. Ama şu: اِذَا رَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَحْذُوا فِي وُجُومُ التُّرَابِ. Meddahları görürseniz, meddah böyle adamları methedenler, böyle sen şöylesin, sen böylesin falan filan, onların suratına toprak serpin diyor. Bu hadis-i şerif vardır. Velakin bu hadis-i şerifin manası nedir? Kendinde olmayan şeylerle seni vasfedenler. Sen hafız değilsin, sana hafız diyor. Alim değilsin, alim diyor. Hacı değilsin, hacı diyor. Hoca değilsin, hoca diyor. Salih değilsin, salih diyor. Yani şimdi sende olmayan sıfatları söylediği zaman onların suratına ne yapın diyor? Toprak saçın diyor. Çünkü neden? Ya yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Olmadan bir şey söyleyen senin hakkında yalan uyduruyor. Sen bu yalana seyirci kalamazsın. Ya sen diyor ne büyük güzel hafızsın ben bu arakadan falan. Sen de ne diyeceksin? Ben hafız falan değilim kardeşim, birkaç ayet biliyorum. Niye böyle yalan konuşuyorsun diyeceksin. Yoksa sen ne yapıyorsun? Ya kardeşim adam zaten hafız biliyor veyahut da uyduruyor neyse. Benim de hoşuma gidiyor. Bunu bozmanın bir lüzumu yok diyorsun. Olur mu? Bozacaksın. Yalanı bozacaksın. Suratına toprak serpin ne demek? Kardeşim niye beni böyle anlatıyorsun, dinletiyorsun da bende böyle bir şey yok. Bu adam sabaha kadar uyumaz, şöyle oruç tutar. Ya ben sabaha kadar horul horul uyuyorum diyeceksin. Uyumuyorsan susabilirsin. Uyuyorsan uyuyorum diyeceksin daha. Yani İmam-ı Azam niye 40 sene uyumadı sabahına, yatsın abdestle sabaha kıldı ya? İmam-ı Ebu Yusuf'dan yoldan giderken oradan birisi dedi ki bu Numan bin Sabit değil mi dedi. Bu geceleri hiç uyumuyor dedi ya. Ey gidi Ebu Yusuf dedi. Çoluk çocuk bizi uyumuyor biliyor, biz uyuyoruz dedi. Bundan sonra uyumayacağım dedi, yalancı çıkartmamak için. Ya diyeceksin ki yavrum ben gece uyuyorum, ya da diyeceksin ki bundan sonra uyumuyorum. Bu işin usulü böyle yani. E sen ondan sonra adam seni met etsin, sen de kabul et. Neyi kabul ediyorsun? Yoksa kabul edemezsin. Bu ayrı bir şey. Ama sen de olan bir sıfatlar için. Sen ayet-i kerimede ne diyor Yahudiler için? Ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu fe la tahzabennum bi mufazati min el azab. Yapmadıkları iyiliklerle met olunmayı isterler. Yahudilerin ahlakı neymiş? Yapmadıkları iyiliklerle met olunmak isterler. E biz Yahudimiz ya. Fe la tahzabennum bi mufazati min el azab. Bu adamları azaptan kurtuluş yerinde olduklarını zannetme sakın. Bunlar azabın içindeler buyuruyor. وَلَوْمْ عَزَابٌ اَلِيمٌ buyuruyor. Ha, demek ki yaptığın bir şeyle met edilirsen bu da bir teşviktir. Hadis-i şerifte ne diyor? Kemal Efendi hocamız bunu çok okurdu. اِذَا مُدْيَحَ الْمُؤْمِنُ عَلَى وَجِّ رَبَ الْا۪يمَانُ ف۪ي قَلْبِهِ. Bu da hadis-i şerif. Mümin yüzüne met edilirse kalbinde iman büyür diyor. Çünkü neden? Sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, ibadet yapıyorsun, sadaka veriyorsun, zikrediyorsun, vaaz ediyorsun falan. Bir adam da seni, ya çok sana gıpta ediyorum, maşallah ne güzel namazda kılıyorsun, oruç tutuyorsun, mübarek adam falan. O adama o teşvik olur. O da elhamdülillah, ben ne güzel yapıyorum, bak insanlar da bu işten memnun oluyorlar, herkese faydam var, güzel örnek oluyorum der, daha çok namaz kılar. Mümin yüzüne methedilince kalbinde iman büyür diyor. Bir kısımda böylesi var bu işin. Bu teşvik babına girer. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah Teala dostlarının kulaklarını övgülerle doldurmadıkça ruhlarını kabza eylemez buyuruyor. Hakikaten evliyaullah yani onlar hakkındaki medihler, senalar, övgülerle kulakları dolmadan ölmüyorlar. Çünkü insanlar onları çok seviyorlar, çok tazim ediyorlar, çok medhediyorlar. E onlara da riya girmiyor, gurur girmiyor, kibir girmiyor. Elhamdülillah. Onun için Allah Teala insanların bizi düşündüğünden bizleri daha iyi eylesin. Amin. Onların hüsnü zanlarını haklarımızda tahkik eylesin. Amin. Bizi onların hüsnü zanlarına göre bize muamele eylesin. Amin. Rezil rüsvay olmaktan, dost düşman huzurunda mahcup olmaktan cümlemizi muhafaza et. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Arif-i billah Ömer İbn-i Fariz Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Kahire'de yatıyor mübarek evli aşıkların sultanı. Ne diyor? Resulullah Efendimiz hakkında sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alâ tefennüni vâsıfîhi bihüsnihi yefnez zemânu ve fîhî mâlem yûsafîhi. Bütün met edenler ömürleri boyunca dünyanın sonuna kadar met etseler herkes başka bir faziletini, meziyetini anlatsalar, türlü türlü envai çeşit medhiyeler dizseler, düzseler, zamanlar biter, hala Muhammed Mustafa'da sallallahu teala aleyhi ve sellem vasfedilemeyen, methedilemeyen, anlatılamayan güzellikler eksik kalır diyor. Yani onların medhiyeleri biter, zaman bitince biter ama medhiyeler, methedilecek sıfatlar bitmez diyor, tükenmez diyor. Onun için böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ve onu met etmekle müşerrefiz elhamdülillah. Onu tanıtmakla, onu sevdirmekle, onun o güzelliklerini insanlara anlatmakla elhamdülillah. Rabbim bizi müzeyyeniz, bize bu ziyneti verdi, bu takıyı verdi bize. Ya bir de Resulullah Efendimizin üstün sıfatları olmadığına kitap yazanlardan olsaydık? Ya bir de o kitapları okuyanlardan olsaydık? Ya bir de o kişileri dinleyenlerden olsaydık? Ne bereketsizlik, ne hayırsızlık, ne rahmetsizlik olurdu görüyor musun? Şimdi ne kadar hamdü sena edelim ki Allah'ımız bize o Resulünü sevdirdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elbette Allah'ın oğlu demiyoruz haşa, ortağı demiyoruz haşa, yaratır demiyoruz haşa. Ama Allah Teala bütün iyi vasıfları da ona vermiş diyoruz elhamdülillah. Rabbim onun hürmetine bizleri affeylesin, mağfiret eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin. Şimdi daha da ileri de okumuştum ibarelerde. Yine de elhamdülillah buraya kadar geldim. Gelmekle beraber inşallah önümüzdeki haftada cuma gecesinde Rabbim manileri izale eyleyip sebeplerini ziyade eyleyip bizleri bu mübarek ilim meclisinde cem eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bir şey daha dediler bana bugün. Askeriye, işte Afrin operasyonu falan giderken askerin birine sordular, işte hedef neresi, nereye gidiyorsun demiş, Kızıl Elma. Kızıl Elma deyince, efendim, İhsan eli açık, var ya bir tane, eli açık, gönlü kapalı. Bu adam demiş ki, Kızıl Elma şirktir, Türk cihan hakimiyeti mefkuresiymiş. Sen kim oluyorsun? Dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun. Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allah'ındır. Ya Rabbel Alemin, aklıma ziyan ya, aklıma ziyan ya. Ya mülk Allah'ındır, o zaman efendim Fatih'te bir daire alan şirk koşuyor. Mülk Allah'ındır, öyle mi? Köyde arsasını genişleten şirk oluyor. Bu nasıl bir mantıktır ya? Ya bu kafa değil mi Osmanlı ecdadımızın cihatlarına karşı gelen? O Mustafa Öztürk aynı kafa değil mi? Bizim ne işimiz var Viyana'da diyen, İstanbul'u fethetmeseydik ne lüzumu vardı diyen, bu kafa değil mi ya? Aynı kafa ya. Ya kızı bir defa Devlet Bahçeli beyefendi de güzel bir cevap vermiş. Şu rezilliğe bakın demiş ya. Kızıl Elma'yı şirk gören kripto münkirler varmış. Bir Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Kızıl Elma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz. Şimdi bunlar Kızıl Elma'yı duyunca benzi atanlar, size rağmen millet olduk, istiklalimizi koruduk diyor. Doğru söylüyor. Şimdi Kızıl Elma cihan hakimiyet mefkuriyesi ve sembolüdür diyor. Efendim, kardeşlerim. Burada Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına buyuruyor mu? Ba'dallahu lezine amenu minkum ve amilus salihat lestehlifennum fil ard kema istehlefellezine min kablihim. İman edip salih amel işleyenlere Allah söz verdi. Geçmişlerinizi halife yaptığı gibi dünyaya hakim ettiği gibi sizi de dünyaya hakim edecek. Peki Allah burada şirk mi vaat ediyor? Dünyaya diyor. Fil arz demek toprak. Neresinin toprağı? Çekmece değil. Küçük çekmece değil herhalde bu. Fil arz dünya. Allah'ın toprağı. Yeryüzünde diyor. Geçmiş peygamberleri, sahabelerini hak üzere, hidayet üzere, adalet için kaim olanları hakim kıldığı gibi diyor, size de yeryüzünde hakimiyet verecek diyor. Verdi mi Allah Teala Resulullah Efendimiz'in sahabesine? Verdi. İslam bütün dünyayı yaydı mı? Sizden iman edip ameli salih işleyenler diyor. Öyle mi söylüyor? Sonra Araplardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra mürtet olanlar oldu mu? Oldu. Ebu Bekir Sıddık onlarla uğraştı mı? Bütün halifelik döneminde o mürtet olan kabilelerle uğraştı. Mübarek radıyallahu anh. İkinci vazifeyi yaptı yani. Hazreti Ömer bile dedi ki ben bu vazifeyi yapamazdım. Allah bunu Ebu Bekir'e nasip etti. Çünkü bu zor iş. Mürtet oldular. Zekat vermiyorlar. Şu dediler, bu dediler. Müseylemet-i Kezzap kaldırdı, kopardı bütün milleti saptırdı. Araplar diyoruz. Sahabede mürtet oldu demiyoruz haşa. Arap kabilelerinden mürtet olanlar oldu. Ondan sonra Mevla ne buyurdu? Ya eyyühellezine aminu, ey iman eden kullar, men yertedde minkum an dini, kim dininden dönerse, içinizden, önceden bildiriyor bak, Habibim ölünce dinden dönenler olacak. Fesevfe ye'tillahu bi kavm, yakında Allah bir topluluk getirecek. Yuhibbun ve yuhibbune, Allah onları sever, onlar Allah'ını sever. Ezilletin alel mümin, aizzetin alel kafirin, müminlere karşı mütevazı olacaklar, kafirlere karşı sert olacaklar. Yücahidûne fîse billâh ve lâ gâfûne levmetelâh. Allah yolunda cihat yapacaklar, hiçbir tenkitçinin tenkitinden korkmayacaklar. Bu milletler kimlerdir? Önce Fars milleti, Fars milleti, Ebu Hanifeler radıyallahu anh, İmam-ı Azam, hep bu Fars milleti. Ondan sonra bu nimet kime nasip oldu? Türk milletine nasip oldu. Hayır, da Osmanlı'dan evvel, Selçuklusu var, Selçuklu'dan evvel. Bunun daha evveli var, Alparslan döneminde, daha 1000 seneye yaklaşıyor. Yani 1200 seneye kadar gidiyor ama düzenli ordu vaziyetinde falan Anadolu'nun fetihleri 1000 seneye geliyor bu iş. 1000 sene. Zaten İslam tarihi 1400 küsür sene. Bunun 1000 senesinde bu sancak, bu bayrak, bu Müslüman millette kalmıştır yani. Bu millet canını, malını, kanını feda etmiş. Efendim, dinine hizmet etmiştir. Hazreti Fatihler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methiyesiyle, hadis-i şerifiyle methedilmiştir. Fele ni'mel ceysi. O ne güzel ordu demiş. O ne güzel komutan demiştir. Hazreti Fatih. Bu milletin bir atası olarak. Ceddimiz. Kanuniler öyle, Yavuzlar öyle. Bu insanlar cihat etmiştir. Senize kızıl elma. Ne kızıl elma? Allah'ın dinini dünyaya hakim etmek için bizim milletimiz, ecdadımız cihatlar ve gazalar yapmışlardır. Ne diyor? İmtisali cahidu fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Hazreti Fatih. Ben sırf Allah'ın dinini yaymak, âli kılmak, hakim kılmak, cihat emrine imtisal için diyor. Ben Allah yoluna çıkıyorum diyor. Harp meydanlarda da Vatikan üzerine giderken, Roma'ya giderken yolda zehirlenip şehit edilmiştir o mübarek Hazreti Fatih. Bunların hepsi kanuni öyle. Bunların hepsi cenk meydanlarında, saraylarda yatmamışlardır. Eğlenmemişlerdir. O kadar padişahlıkları, saltanatları varken senin zerre kadar bir imkanın olsa ye iç yat diyorsun, yan geliyorsun aşağı. Adamlar saraylarda kalmamış, hep harp meydanlarında şehit olmuşlardı. Sen şimdi bunların bu mefkûresine, ecdadımızın bu kızıl elma mefkûresine demiş bütün dünyaya hakim olacak. Tabii hakim olacaksın. Allah Teala diyor, iman edip amel salih işleyenlere vaadim var. Dünyaya hakim edeceğim diyor. Dünya hakim edeceğim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de bütün dünya hakimiyeti için çalışmadılar mı? Sahabenin ne işi var Özbekistan'da, şurada, burada, Çin'e kadar sahabe ne geziyor? Bütün dünyaya niye gittiler? Allah yolunda İslam'ı yaymak için gittiler. Adaleti tesis için gittiler. Kur'an-ı Kerim demiyor mu, ehli kitap da olsa o dinsiz kitapsızlarla savaşın cizye alana kadar? Niye Allah emrediyor o zaman bunu? Allah bize şirk mi emrediyor haşa ve kella? Niye emrediyor? Çünkü kafirler güçlü olursa dünyada Müslümanları rahat bırakmazlar, insanları da bırakmazlar. Şu anda Türkiye'nin bu Afrin operasyonu oradaki Müslüman Kürdüne de, Ezidisine de, Süryanisine de, herkese güven ve huzur vermek için yapılıyor. Yoksa bir Kürt düşmanlığıyla bunun ne alakası var haşa? Kürt Müslüman kardeşimiz. Bunun derdimiz ne bizim orada? Mehmetçik orada şehit oluyor. Esas mesele nedir? Huzur, güven gelsin. Millet evlerinden çıktı geldi, muhacir oldu. 4,5 milyon, 6, 7 milyon, 8 milyon insan var dünyada. Bu adamlar yerlerine dönemiyor bu kopukların yüzünden, bu it köpeklerin yüzünden, PKK belalarının yüzünden. Bunların aksine Amerikası, yahu Siyonisti, Yahudisi, Büyük Orta Doğu Projesi, hiç mi haberiniz yoksa? İlahiyatçı olmuşsun ya. Kızıl Elma'dan haberin yok, bir şeyden haberin yok. Diyorsun ki şirk. Ne şirk? Mülk Allah'ındır, dilediğine verir. İnnel mülk erza lillah, yurifi amen yeşâ min ibâdih. Dünya benimdir, dilediğim kullara veririm. Kimlere vereceğim diyor? Ben 104 kitapta yazdım. Ennel erza yerizi ibâdiyas salihun. Salih kullarıma vereceğim diyor. Hakimiyeti onlara vereceğim. Verdi mi? Verdi. Peygamberler, sahabeleri ne kadar az olsalar da, azınlık olsalar da, Nuh Aleyhisselam 8 kişiyle gemiye bindi de yine sonunda bütün dünya onun oldu mu? Oldu. Allah sayıdan, çokluktan, silahtan korkmaz. Amerika kim Allah'a karşı Celle Celaluhu? Vel kafirûnehumu zalimûn. Burada ganimet için, mal toplamak için arazi genişletmek derdi yok. Osmanlı bu Balkanları hep aldı. Hiç kimseye dokunmadı ya. Evinden çıkartmadı, ocağından çıkartmadı. 400 sene süt liman. Onlar kendi kafir hükümdarlarından çile çekiyorlar. Osmanlı'yı arıyorlardı gelsin diye. Bizans burada diyordu, bu kardinallerin külahlarını göreceğimize Osmanlı'nın sarığını görelim diyorlardı ya. İnim inim inletiyordu Konstantin burada ve kendi halkını, kendi halkını. Müslümanlık, İslam, fetih ve zafer amaçlar. Ama niçin? Yeryüzüne adalet getirmek için. İslam düzeninde gavur da rahat eder. İslam düzeninde Yahudisi, Ermenisi de huzur bulur, rahat eder. Malı, canı güvenlikte olur. Vel kafirûnehumu zalimun diyor Allah. Esas zalimler kafirlerdir. Onun için Türk ordusunun asla zulümle işi yok. Asla efendim her yeri alayım, malayım bir derdi yok. Ecdadımızdan beri gelen mefkûre de budur. Ama dünya hakimiyetini isteriz. Allah yeniden o kıymetli atalarımız hürmetine, onların salahı bereketine, biz onların torunlarına yeniden dünya hakimiyeti nasip edelim. Şu milletin hakim olduğu coğrafyalarda Amerika'nın, Yahudi'nin borusu ötmez, Müslümanlara, halka, sadece Müslüman olmak şartı değil, bütün vatandaşlar orada, Suriye'de Hristiyanı da vardı, Ezidisi de vardı, Ermenisi de, hepsi perişan oldu. Yani burada sadece Müslümanlık değil ki, Allah'ın kullarına yaşama hakkı vermiş. Ama hepsine aynı zulmü yaptılar, eziyeti yaptılar. Onun için şerik mülk diye bir şey yok, ilahiyatçı oldum diyor. Devlet Bey'in ne demek istediğinden bile anlayacak kadar adamın şey bilgisi yok. Bu Allah için cihat mefhumudur. Bu vatanı muhafaza için, birliği, bütünlüğü sağlamak için, zulmü ortadan kaldırmak için, kafirlerin, hainlerin bu coğrafyadaki emellerini boşa çıkarıp büyük İsrail'i kurdurmamak için yapılıyor. Bunun için çok dua edeceğiz, destek olacağız. Efendim bu gibi dengesiz adamlara itibar etmeyeceğiz. İslam bize hedef koymuş, dünya hakimiyetini Allah bize vaat etmiş ve bu millet 1000 senedir bunun bayraktarlığını, sancaktarlığını yapmış. Bundan sonra da onların torunları bu işi devam ettirecektir. Hazreti Mehdi çıktığında Mekke'de, biat aldığında, Hazreti Mehdi sıkıştığında, yardımsız kaldığında yine bu Müslüman Türk milletinden, Türkmenistan'dan, Türkistan'dan, Horasan'dan ordular gelecektir. Siyah sancaklar bağlanıp gidecektir. Yine Resulullah'ın torunu Hazreti Mehdi'ye dünyanın sonundaki İslam'ın hakimiyetinde bu aziz milletin çok büyük payı olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud hadisinde beyan ediyor. Onun için şerefimiz Kur'an'dandır, İslam'dandır, izzetimiz Muhammed Mustafa'dandır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz onlara bağlı olduğumuz için. Çünkü innel izzete lillahi cemaat. Bütün izzet ve ululuk Allah'a ait. O tamam. Ama öbür ayette de diyor ki felillahil izzetü. İzzet ve itibar başta Allah'a aittir. Veli Rasulü, Rasulüme de izzet verdim diyor. İşte biz o izzete talip olduk. Velil müminin, mümin inanan Müslüman kullarıma da izzet ve şeref verdim diyor. Burada ırkçılık, kafatasçılık yoktur. Kim İslam'a girdi, kim Allah için malıyla canıyla fedakarlık ediyor, zulmü durdurmak ve adaleti tesis etmek için gayret ediyor, Allah ona izzet verdim diyor. O müminlere izzet verdim diyor. İzzet Allah'ındır, Resulüne vermiş, bir de müminlere vermiş. Allah bizi o aziz müminlerden eylesin. İzzetimizi daim eylesin. Şevketimizi, kuvvetimizi daim eylesin. Ziyade eylesin. Ve İslam'ın izzetiyle tekrar bu kafirleri tarumar etmeyi, zelil etmeyi bize nasip eylesin. Siyonisti de otursun aşağı. Amerika'da bakın kendisi aramaya başladı. Sırnaşmaya başladı. İşte 30 kilometre bari şey olsun mey olsun demeye başladı. 7 senedir bu tampon bölge işini söylüyor Tayyip Bey. Ya 7 sene evvel ben kendisinden duyduğumda. Ne oldu? Tampon bölgeye karşı çıkıyorlardı. Şimdi 30 kilometre olsun. Şimdi de 30 motuz yok arkadaş. Şimdi devam edilecek, gidilecek. Allah'ın izniyle Suriye özgürlüğüne kavuşup Müslümanlar vatanlarına dönecekler. Bizim de sınırımızda PKK-PYD'de Yahudi Siyonistan belası tehlikesi kalmayıncaya kadar Allah Teala İslam ve Müslümanları aziz eylesin. Amin. Küfrü ve ehli küfrü zelil eylesin. Amin. Ordumuzu mansur muzaffer eylesin. Adasını adamımızı mağlubu mekur eylesin. Allah'ım okunan ayet-i kerimeler, fetih sureleri, yas-ı şerifler ve 14 secdeler hürmetine bu milletin yaptığı gece gündüz gizli aşikar yaptıkları dualar bereketine Allah'ım askerimize fazl-ı keremiyle nerelere vuracaklarını, nereleri bombalayacaklarını, nerelere efendim, nerelerde kafirleri kahredeceklerini ilham eylesin. Amin. Zarar zeval görmeden selametle dönmelerini nasip eylesin. Amin. Amin Allahümme, amin Allahümme, amin. Allahümme, Allahümme. Salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve alâ âlihi ve sahbih. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salâtu vesselâm. Aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu vesselâm. Aleyke ya Habiballah. Es-salâtu vesselâm. Aleyke ya seyyidel evvelîne vel âhirîn. Ya erhamer râhimîn. Ya erhamer râhimîn. Ya erhamer râhimîn. Ya hayyü ya kayyum ya bedî'a semâvâti. Ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram, ya del tavli vel in'am, la ilahe illa ente, subhaneke inna kunna minel zalimin, la ilahe illa ente, zahrel lacine ve carel müstecirin, ve me'menel gâifin. Ya Rabbi okumuş olan 1493 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini, 275.462 adet Fatiha-i Şerife'yi, 41.850 adet Yasin Şerifleri, 1.762.306 adet salavat-ı şerifeyi, 119.435 ayet-el kürsi'yi, 28.928 Fetih suresini, 19.930 selamun kavle min Rabbir Rahim. Kavli şerifini fazl-ı kereminle sahiplerinden kabul eyleyip, ordumuzun mensur muzaffer olması, Afrin operasyonu, Membic operasyonu ve bu işi bitirene kadar, bir daha bu tehlikeler kalmayıncaya kadar muvaffak olmaları için okunan bu sureleri fazl-ı kereminle kabul eyleyip, amin, askerlerimize yardım eyle ya Rabbi. Aziz nusretinle teyit eyle ya Rabbi. Feth-i mübinlerinle fetihler nasip eyle, amin, ya Rabbi. Sen onlara güç kuvvetler ya Rabbi, şuurlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yaptıkları vazifenin önemini, bu İslam ordusu, İslam'ın son ordusu olduklarını ve bundan sonra da Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan süreçte kafirlerin kahri için bu operasyonların ne kadar önemli olduğu şuurunu idrak etmeleri nasip eyle. Amin. O şuurla onları teşvik eyle ya Rabbi. Amin. Tahriz eyle ya Rabbi. Amin. Bütün tehditleri bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Bu ayet-i kerimeleri, bu süveri-i celileyi onlara kalkan eyle ya Rabbi. Amin. Siper eyle ya Rabbi. Amin. Vikaye eyle ya Rabbi. Amin. Bu ayetlerle sen onları muhafaza eyle. Ya Rabbi, fatihlerin, yavuzların, geçmiş büyüklerimizden, şehitlerimizin, gazilerimizin, ya Rabbi Alparslan'dan beri bu vatanı İslam yurdu olması için bize bu vatanı ikram eden, hediye eden, ya Rabbi o büyüklerimizin hatırı için, kanlarının hatırı için, şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarının hatırı için bu orduyu galip eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuzu galip eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızı mağlup eyle ya Rabbi. Makhur eyle ya Rabbi. Amin. Zelil perişan eyle. Amerika'nda verdiği silahları başlarına makus eyleyip, amin, onları tam bir batağa batır, zarara uğrat ya Rabbel Alemin. 4500 tır dolusu, 2000 uçak dolusu bütün silahlarını kendilerine çevir ya Rabbi. Sen ki bütün silahlarını atıp kaçmalarını nasip eyle. Amerika'ya bir hezimete uğrat, bir de öyle bir şey görmesinler ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran fatih. Doğu Kuta'daki Müslümanlara da yardım eyle. Esed zalimi de onlara bomba yağdırıyor. Kadınlar, çoluk çocuklar perişan halde. Sen onun da zulmüne nihayet verdir ya Rabbi. Doğu'daki Müslümanları da muhafaza eyle ya Rabbi. Sen onlar orada da masum, çoluk çocuk, mazlum insanlar, yetimler, dullar, kurban oldu, oraya sığınmışlar. Bu da başlarına bomba yağdırıyor. Bunun da gücünü imha eyleyip. Ehli sünnete, kendi vatanlarında, kendi yurtlarında, emniyet içerisinde, huzur içerisinde, Suriye'yi bir bütün halinde, ya Rabbi, güvenli bir devlet olarak yeniden ihya eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi. Allahümme inna neselukel cenneh. Ne'udübüke minen nar. Allahümme inna neselukel rıdâke vel cenneh. Ne'udübüke min sehatike vel nar. Allahümme inna neselukel cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavline ve amel. Ve ne'udübüke minen nar. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavline ve amel. Allahümme inna neselukel min khayri mâ seyleke min nebüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين خديجة سهيلة جميلة هوا سبب مدحي Yıldız Fatime, Heyiş, Ertuğrul, Emin, Murat, Cemal, Ali Rıza, Orhan, Edip, Muhammed, Mustafa, Sezai, Sefa, İbrahim, Menderes, Sıtkı, Ali, Mustafa, Ahmet, Recep, meyit ve meyiteleriyle affeyle, mağfiret eyle, kabirlerinde azabı olan varsa defura fizale eyle, sen onların da günahlarını affedip hasenata tebdil eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed. عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, mahşer sabahına kadar nurlarını baki eyle. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ Aleyhisselleme ve Ali ve sahab-ı meşâhına kâfeten ve lâ ruh İmam Tarikatın Efendi babamız Hazreti Mevlam, Şeyh İslam İsmail Efendi Ruhan Şuyuhu'l İslam ve ilâ Ruhi Fatih Sultan Yavuz Sultan ve ilâ Selahattin Ali Osman ve ilâ Ruhi Şühedâ'i vel Guzâ'te El Fatiha.